Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Koophuizen zijn het afgelopen jaar duurder geworden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim 433.000 euro. Bijna 2% meer dan in januari vorig jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen sinds juni vorig jaar elke maand. Ondanks de hogere prijzen hebben meer mensen in januari een huis gekocht, meldt het kadaster verder. Het aantal woningen dat van eigenaar wisselde kwam afgelopen maand uit op meer dan 14.000. Ruim 10% meer dan in de eerste maand van vorig jaar. D66-politicus Marcel Frenzel wordt waarnemend burgemeester in Middelburg. Hij volgt dan tijdelijk Harald Bergman op, die burgemeester wordt van Schiedam. Commissaris van de Koning Han Polman van de provincie Zeeland neemt op 14 maart de eed af bij de 63-jarige Frenzel. De D66er was jarenlang burgemeester van de Brabantse gemeente Boensdrecht en was daarna in een groot aantal gemeenten waarnemend burgemeester. En tot 1 februari van dit jaar was hij dat in de gemeente Goes. De benoeming van Mark Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zal snel komen, verwacht oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. In Nieuwsuur zegt hij dat er op het laatste moment nog van alles kan gebeuren, maar hij gaat ervan uit dat het goed komt. Bronnen binnen de NAVO zeggen dat Rutte nog als enige wordt genoemd. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april, als de NAVO 75 jaar bestaat. In de achtste finale van de Champions League heeft Porto thuis gewonnen van Arsenal. In Portugal werd het in de allerlaatste minuut 1-0 door Galeno. In Napels speelden Napoli en Barcelona gelijk. Lewandowski schoot de bezoekers op voorsprong, maar Osimhen zorgde voor de gelijkmaker. De returns van deze wedstrijden zijn op 12 maart. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Overdag eerst droog, met vooral in het noordwesten zon. Daarna gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen en waaien. Vanmiddag is er kans op onweer bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Vandaag, 22 februari, is de Europese Dag van het Slachtoffer. En dus stellen wij deze nacht de vraag: wanneer ben je eigenlijk een slachtoffer? Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Je luistert naar de Nacht van NTR Wetenschap. En ja, deze nacht duiken we het strafrecht in, maar wel op een iets andere manier dan misschien normaal. Want ja, waar de nadruk vaak op de dader ligt, gaat onze aandacht deze nacht naar het slachtoffer. De vraag is: hoe kunnen we het strafrecht menselijker maken, met aandacht voor het recht op herstel? En wat is de juiste reactie op een slachtoffer? Dat zijn vragen die we gaan bespreken met Alice Bosma. Zij is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving en werkt voor het Openbaar Ministerie. Een goedenacht, Alice. Goedenacht. Welkom bij ons in de studio. Dankjewel. Het is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken. We hebben elkaar aan de telefoon gesproken afgelopen zomer. De telefoon, want het was een rubriekje bij ons. De twitterende wetenschapper was jij toen. Want jij mocht het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland die week beheren. Heb jij nog mooie herinneringen daaraan? Ja, ik vond dat echt superleuk. Je hebt dan een podium waar je iets over je onderzoek kan laten zien aan mensen die je normaal niet spreekt. En ik kreeg echt superveel reacties, dus ik vond het heel leuk om te doen. Wat leuk. Wat denk je dat de reden is dat mensen zoveel reageerden? Misschien het onderwerp, maar ik denk dat het account zelf gewoon heel leuk is. Dat je iedere week, ik volg het nu zelf ook, en iedere week leer je weer over een heel nieuw onderwerp. Er worden best wel duidelijke vragen gesteld, dus je kunt ook makkelijk meedoen. Dus ik denk dat er gewoon een heel leuk publiek verzameld is rondom dat account. En dat er gewoon hele leuke interactie ontstaat. Nou, mooi om te horen. Voor luisteraars die het nog niet volgen, NL-universiteit, geloof ik. NL-wetenschap. Oh, NL-wetenschap. Nou, goed dat je mij corrigeert. NL-wetenschap. Heb je nog één specifieke reactie die juist bijgebleven toevallig? Nou, er kwamen dus veel reacties op de wetenschap, maar vooral ook, en daar gaan we het denk ik vandaag ook nog wel over hebben, op mijn kattenfoto's. Ja. Dus kattenplaatjes op internet doen het toch het best. Ja, die katten, ja, dat was volgens mij ook een conclusie die wij trokken. Ja, die katten, daar gaan we het zeker nog even over hebben. Maar eerst even de reden dat we eigenlijk deze nacht jou hebben uitgenodigd. Want het is ja, de Europese Dag van het Slachtoffer. Waarvoor wordt nou precies aandacht gevraagd op deze dag? Het is heel breed. Ik denk aan slachtofferschap in het algemeen, om daar gewoon meer aandacht voor te hebben op allerlei terreinen. Dus dat geldt voor het strafrecht, maar ook in het sociale leven. Ja, en waarom is het nodig om daar een dag voor uit te roepen? Ja, je zou hopen dat dat niet meer nodig is. Als je hoort slachtofferschap, dan komen er gelukkig veel positieve reacties. Maar slachtofferschap is ook lang een vergeten onderwerp geweest. En misschien niet zozeer echt vergeten, maar een beetje weggedrukt. Omdat het natuurlijk geen leuk onderwerp is. Nee. En daarna is er een periode geweest dat er ook vooral veel negatieve reacties zijn geweest. Blaming the victim, dat soort dingen die we ook wel rond MeToo hebben gehoord. Dus je ziet dat er nog steeds aandacht nodig is om met een open blik naar slachtofferschap te kijken en ruimte te bieden aan mensen die een slachtofferschap ervaring hebben om daarover te praten. Het is heel breed interpreteerbaar. Ja. Daar gaan we het ook nog over hebben natuurlijk, want er valt zoveel onder. Maar waar ik ook aan zat te denken net, van er is niet een Europese dag van de dader, denk ik. Terwijl juist als je in de media kijkt, ik bedoel dat denk ik, ik kijk je even aan. Ik zou dat ook niet weten. Nee, ik denk het niet. Ik ga er ook niet van uit. Als je in de media kijkt, gaan nieuwsberichtgeving over rechtszaken. Zeker ernstige daden, dat gaat over daders vaak. En niet over het slachtoffer. Klopt. Denk jij dat dat anders zou moeten? Ik denk dat er een gebalanceerde reactie nodig is. En ik ben slachtofferwetenschapper en we hebben het vandaag over slachtofferschap. En het is belangrijk om daar meer aandacht over te hebben. Maar als slachtofferwetenschapper word ik ook wel eens slachtofferknuffelaar genoemd. Zo zie ik mezelf eigenlijk niet. Ik vind het wel belangrijk om een balans te houden. Maar je had het net in het begin in de aankondiging over een menselijke blik. Daar ben ik wel op zoek naar. En daar hoort zeker ook een menselijke blik richting een verdachte of een dader bij. Waarom zeg jij dat je de term slachtofferknuffelaar eigenlijk niet op zijn plek vindt? Omdat ik wetenschapper ben en ik probeer zo objectief mogelijk onderzoek te doen. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen uitgangspunten die een rol speelt. Maar ik kom niet uitsluitend op voor belangen van het slachtoffer. Dus ik probeer te kijken hoe er een zo goed mogelijke balans kan ontstaan. Waarbij ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor het slachtoffer. Maar niet ten koste van alles. Niet een soort moeder Teresa of zo, die waar mensen je misschien als afschilderen. Ja. Nee, want je benadert het vanuit de wetenschap. Klopt. En die wetenschap is victimologie. Slachtofferkunde, dat is hetzelfde, denk ik. Ja, klopt. Hoe zou je dat definiëren, die wetenschap? Slachtofferwetenschap gaat over de aard en de omvang en de gevolgen van slachtofferschap. En dus ook om de reactie van buiten daarop. Prevalentie van slachtofferschap, dat soort dingen. Ja, dus we bekijken het echt vanuit een objectieve manier, maar wel met de intentie natuurlijk om eigenlijk iedereen zo goed mogelijk te helpen, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, het gaat niet alleen om de slachtoffers. Klopt. Even over de plek waar je dit doet. Het is het NSCR, ik noemde het net al, de hele mond vol, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. We hebben vaak onderzoekers hier die voor een universiteit werken. Jij doet dat niet. Is het heel anders? Nee, het lijkt eigenlijk heel erg op een universiteit. Het studiecentrum is ook gehuisvest bij de VU, maar is wel een eigen entiteit. Het is onderdeel van NWO, een NWO-onderzoeksinstituut. Dus eigenlijk is het grote verschil dat ik geen vast onderwijsprogramma heb. En dat we ons vooral richten op onderzoek. Maar heel veel wetenschappers die daar bezig zijn, zijn ook nog daarnaast verbonden aan een universiteit. Ja, en toch even weer over het onderzoek doen naar slachtofferschap. Hè. Als jij zegt, ik ben wetenschapper, ik ben niet een knuffelaar van slachtoffers. Toch is er denk ik iets wel aan het helpen van slachtoffers wat jij hier naartoe heeft getrokken, denk ik, toch? Ja, zeker. Ik realiseerde me eigenlijk tijdens mijn studie dat ik niet alleen puur juridische vragen in mijn hoofd had toen ik rechtenstudie deed. Dus ik wilde niet precies weten hoe alle regeltjes in elkaar zaten. Maar ik realiseerde me dat ik heel graag wilde weten hoe mensen met elkaar omgaan in een juridische setting. Omdat het een setting is waar mensen zich kwetsbaar moeten opstellen. Een slachtoffer heeft daar eigenlijk weinig keuze. En misschien geldt dat voor een verdachte ook wel. En ik was heel erg geïntrigeerd over hoe reageert dan bijvoorbeeld een rechter daarop. En hoe reageren we als de maatschappij op berichtgeving bijvoorbeeld over zo'n rechtszaak. Ja, het is toch een vraag die ik dan eigenlijk nu al moet stellen. Want moeten we ook soms sympathie hebben voor de dader? Zeker. En waar hangt het vanaf? Ja, het is een heel brede vraag, denk ik. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om een menselijke blik te houden. En dus ook voor een verdachte of een dader om eerst in ieder geval goed te kijken in de fase van dat recht. Van is dit wel degene die het heeft gedaan? Maar ook in de bestraffing. We weten uit de wetenschap dat zwaar straffen niet per se helpt in het meer veilig maken van de samenleving. En juist die veiligheid is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel voor een slachtoffer. Dus zo denk ik dat juist gewoon die menselijke blik heel belangrijk is. Ja, dat lijkt echt heel centraal. Je hebt nu een paar keer genoemd, die menselijke blik. Je hebt ook hele menselijke blik op een ander soort slachtoffers, namelijk katten. Je noemde het net al. Dat is voor jou iets waar op Twitter ook heel veel aandacht voor was gekomen. Want jij hebt echt wel een zwak of een plekje in je hart voor katten, voor zwerfkatten specifiek. Ja, ik ook zou mijzelf wel echt omschrijven als een crazy cat lady. Vertel, wanneer ben jij omgeven door 50 katten in je huis die allemaal rondom jou? Op dit moment zijn het er 5. Okay. 2 eigen katten en 3 opvangkittens. Hoe is het zo gelopen? Heb je altijd al katten gehad? Nee, eigenlijk niet. Wij kregen onze eerste eigen kat 8 jaar geleden. En vanaf dat moment ben ik echt die crazy cat lady geworden. Onze kat is geboren in een gastgezin van een asiel. Was dus een zwerfmoeder en daar is zij uit geboren. En toen heb ik wel gezien hoe belangrijk dat is voor een kitten om een goede start te hebben, bijvoorbeeld in de socialisatie. Dus een aantal jaren later zijn wij zelf begonnen met het opvangen van zwerfkittens via een stichting die dat organiseert. En zwerfkittens zou je eigenlijk ook kunnen zien als een soort slachtoffer, denk ik, toch? Ja, eigenlijk wel. Of alle katten misschien? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. En een deel van de zwerfkatten die we opvangen zijn ook niet het zielige verhaal van in een doos achtergelaten aan de rand van het bos. Sommige helaas wel. Maar er zijn ook gewoon veel zwerfkittens die geboren worden uit een verwilderde moeder. Ja. Maar nog wel een kans hebben om te socialiseren en eigenlijk in het wild weinig kans maken. Je werkt daarvoor samen met een organisatie. Wat vraagt het van je? Wat wordt eigenlijk van je verwacht ook? We zijn gastgezin, dus dat betekent dat zodra er bijvoorbeeld een belletje van de dierenambulance komt, dat er zwerfkittens gevonden zijn, nemen ze contact op met die stichting. En die stichting kijkt in welk gastgezin hebben wij ruimte. Dat betekent dat we eigenlijk op ieder moment klaarstaan om kittens te ontvangen. Die komen dan naar ons toe en dan dragen wij zorg voor de socialisatie en voor het kijken of ze gezond zijn en eventueel naar de dierenarts brengen, dat soort dingen. Het kan zijn dat er morgen opeens 2 bij moeten komen. Nou, nu hebben we er 3 in de opvang zitten. We krijgen meestal pas nieuwe als het vorige nestje weer is verhuisd. Maar ons vorige nestje is 1,5 week geleden verhuisd en 2 dagen later stonden er 3 nieuwe op de stoep. Je bedoelt, je neemt ze per nestje. Jullie hadden er de vorige al gesocialiseerd. Die waren volgroeid of klaar om voor de wijde wereld, om het zo maar te zeggen. Of voor een nieuw thuis. Ja, dat klopt. Maar jullie zijn er voor de fase dat ze echt nog jong zijn en even en moeten. Ja, socialiseren is belangrijk. Ja, socialiseren is belangrijk. Het hangt een beetje af van het seizoen vaak. In de zomer krijgen we heel veel echt jonge kittens. Dus dat zijn nog flessenkittens die we met de hand voeren. En naarmate het seizoen vordert zijn het ook wel weer iets oudere kittens. Dus nu hebben we kittens van ongeveer 1,5 jaar. Het vraagt best wel wat tijd van je, denk ik, of niet? Ja, dat in verschillende fases, verschillende soorten tijd. Als ze nog zo heel klein zijn, ben je vooral bezig met het voeren. En als ze wat groter zijn, dan hebben ze een hoop energie. Dus dan probeer je katten op te voeden. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Maar je doet je best. Veel aandacht geven, met ze spelen, dat soort dingen. Vind je het niet moeilijk om ze daarna ook weer weg te geven dan? Aan de ene kant is het altijd even slikken als het huis weer een stukje leger is. Maar aan de andere kant krijgen we die katjes al binnen met het idee dat we ze gaan socialiseren en een mooi plekje voor ze gaan zoeken. Dus ik ben altijd super trots als ze dat moment hebben bereikt. De mensen die ze adopteren, die komen eigenlijk altijd bij ons op bezoek. Dus ik heb altijd een goed gevoel bij de plek waar ze naartoe verhuizen. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja. Ja. En uiteindelijk heb je ook nog 2 eigen katten, zei je toch? Dus ja. ook al geef je ze weg, zijn er altijd nog je eigen. Ja, gelukkig wel. Anders zou het wel heel stil worden. Ja. En daar, hoe lang heb je die al? Onze oudste kat, Molly, die hebben we dus ruim 8 jaar. En de andere 2 jaar. Dat was een opvangkatje. Maar zij bleek ontzettend goed te klikken met onze eigen kat. Dus die konden we niet meer wegdoen. Ah, dus mooi. Hebben we er 2. Nou, dat is mooi uitgepakt voor die zwerfkat. Nee, ik zou nog heel lang met je over katten willen praten. Maar we zijn nu toch vooral met over mensen te hebben. Maar nog even tot slot. Hè. Ik bedoel, in welke mate zijn dit soort opvanggezinnen zoals jij nodig? En wil je misschien nog een oproep doen aan de luisteraars? Die zijn super hard nodig. Ik volg de social media van verschillende organisaties een beetje. En je ziet eigenlijk dat het overal heel erg vol is. En om katten echt zo'n goede start te geven en ze niet gewoon in kleine hokjes in het asiel te stoppen, zijn gastgezinnen gewoon heel erg belangrijk. Je hebt daar natuurlijk wel heel veel tijd voor nodig. Dus doe het alleen als je die tijd ook echt eraan kunt besteden. Maar ja, heb je daar wel tijd voor? Dan zou ik zeker eens in je eigen buurt kijken wat je daaraan kunt doen. Of misschien op een andere manier bij een asiel helpen. En als je op zoek bent naar een nieuw huisdier, ja, denk er dan goed over na of je daar echt het zijn hele leven voor kunt zorgen. Zorg ook voor de medische dingen, voor het chippen, het enten. Adopt, don't shop, zou ik zeggen. Adopt, don't shop. Dus als je een kat wilt, ga niet eentje kopen, maar kijk wie er een nieuw huis nodig heeft al. Ja, er staan echt nog genoeg katten op de verschillende websites. Nou, hopelijk heb je wat mensen geïnspireerd. We zijn net al, zwerfkatten zijn ook een soort slachtoffer. En jij voelt je sowieso getrokken naar de kant van het slachtoffer. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan bij jou? Heb je enig idee? Wat ik al zei, gewoon die interactie. En ik denk dat in het strafrecht dus de slachtofferkant nog best wel onderbelicht is. Dus ik vroeg me echt af, hoe gaat dat nou? Waarom reageren we soms heel positief? Want dat hoor je wel, dat er soms inderdaad rechten worden gegeven aan slachtoffers. Dat slachtoffers gesteund worden. Maar soms hoor je ook over die negatieve reactie, dat blaming the victim. En ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Ja, en ik hoor je toch wel een antwoord vanuit een maatschappelijk besef. Ja. Maar heb je ook persoonlijke ervaring met slachtoffers? Misschien ben je zelf een slachtoffer geweest? Ja, ik heb daar dus over nagedacht. Je hebt me deze vraag gelukkig ook van tevoren een keer gesteld. Dat is heel fijn dat je niet zo wordt overvallen door zo'n vraag. Ja, het kan heel erg nare dingen omhoog. Ja, het is best wel intiem natuurlijk. Het raakt je hele zijn als je slachtoffer wordt. En ik heb mezelf eigenlijk nooit als slachtoffer gezien, maar door die vraag van jou ben ik daar nog eens dieper over na gaan denken. En toen kwam ik nog wel op een ervaring dat ik ooit toen ik uitging opeens door wildvreemd iemand in mijn oor werd gelikt. Jezus, dat was super raar. Dat is niet iets waar ik schade van heb overgehouden. Gelukkig. Of waardoor ik mezelf label als slachtoffer. Maar ik denk dat we daar later nog wel opkomen. Dat het begint ook bij hoe zie je jezelf. Ja. Dus ja, toch wel weer wat reflectie daarop. Ik zie mezelf niet nu als slachtoffer. Maar je moet het nooit bagatelliseren. Nee. Je moet nooit zeggen, andere mensen hebben ergere dingen meegemaakt, denk ik. Ja, dat er ruimte is voor al die ervaringen en hoe je dat zelf labelt, dat is wel belangrijk. Ja, en ik denk wat daar centraal in staat is dat je wel gelooft in een rechtvaardige wereld. Dat je dat belangrijk vindt. Dat komt ook terug in de theorie, begrijp ik. Ja, dat is een hele belangrijke theorie. Dat was voor mij eigenlijk het startpunt van mijn onderzoek en speelt nu nog steeds een grote rol. En die theorie die zegt eigenlijk dat iedereen gelooft dat de wereld een rechtvaardige plek is waar iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Iedereen zou dat geloven volgens die theorie? Ja, tot op zekere hoogte. Dus daar is al sinds de jaren 80 onderzoek naar gedaan. En iedereen heeft ergens zo'n idee. En dat is niet een geloof zoals we geloven in God bijvoorbeeld of spiritualiteit. Maar ze noemen dat ook wel een motief. Het is een soort leefregel waaraan we ons zo graag willen houden dat we doen alsof we dat geloven. Is dat niet hetzelfde als je ethiek of je morele kompas eigenlijk? Ja, een beetje wel. Er zijn eigenlijk drie hele belangrijke functies van dat motief of dat geloof. Dat is ten eerste dat je lange termijn doelen kunt najagen. Als je zou denken, nou, mijn baas die gooit aan het eind van de maand een muntje op of ik mijn salaris krijg of niet. Ja, dan ga je nu niet zo hard werken. Je kunt dus een lange termijn doel stellen doordat je gelooft dat je uiteindelijk krijgt wat je verdient. Ja, en waarom is deze theorie ook zo belangrijk in de context van slachtofferschap? Omdat het een uitleg geeft hoe we reageren. Als we een situatie zien van slachtofferschap, dan is dat eigenlijk een soort van tegenbewijs dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient. En dat is best wel moeilijk om mee om te gaan, juist omdat dat motief zo heel belangrijk is. Dus je moet eigenlijk, wat je wilt zeggen, is je moet die mensen laten zien dat die wereld waarin zij geloven nog steeds bestaat. Nou, eigenlijk vooral voor jezelf als toeschouwer. Je wil zelf heel graag geloven of doen alsof dat de wereld zo is ingedeeld dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Maar je hoort iets over slachtofferschap en daarmee krijg je direct tegenbewijs dat jouw leefregel misschien niet houdbaar is. Ja, dus ik geloof in een wereld waar mensen elkaar niks aandoen. Dan zie ik dat iemand iets wordt aangedaan die dat niet heeft verdiend. En dan dat breekt mijn wereldbeeld. Dus het is belangrijk voor het herstellen en voor het blijven geloven in die rechtvaardige wereld dat ik zie dat, ja, dat er rechtvaardigheid is. Klopt dat een beetje? Als jij opeens niet meer zou geloven in die rechtvaardige wereld en dan dus dat motief, dus dat je doet alsof, ja, dan wordt het lastiger om die lange termijn doelen voor jezelf te stellen. Maar je wordt er ook onrustig van. Want als je denkt, nou, als ik straks naar buiten loop en mij overkomt hetzelfde, ja, ja, dan zouden wij ook dit gesprek niet zo rustig, ja, voeren. Ja. Dus ja, dat maakt het gewoon best wel eng. Dus je moet iets met dat tegenbewijs. Ja, en dat is dus, dat kun je dus meenemen naar de toepassing in de slachtofferschap. Ja. Mooi dat die hele wetenschap, dat gaan we zo meteen nog verder bespreken. En ook dat er nog andere theorieën, begrijp ik, over stereotypering en het ideale slachtoffer. Dat komt zo, maar eerst gaan we naar muziek. En jij bent vannacht de DJ. Dus je hebt een aantal nummers meegenomen. En de eerste daarvan is Spinvis. Die kennen we allemaal, denk ik wel, met Kom Terug. Dit is zijn tekst daarin is voor jou ook een soort motto geworden, begrijp ik. Ja, ik vond het nummer Kom Terug een hele positieve uitwerking hebben met een heel mooi advies aan mijzelf. Laten we gaan luisteren zometeen. Oké, nou, heel mooi. En misschien kunnen we daarna nog even bespreken wat het advies is. We gaan luisteren. Ondertussen horen we graag van jou, de luisteraar. Waar we benieuwd naar zijn is, op het moment dat jij iets vervelends had meegemaakt, wat vond jij een fijne reactie van een ander? Laat het even horen, want dat is precies waar Alice onderzoek naar doet. Je kunt een berichtje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of je kunt natuurlijk bellen naar 0800-1121. En dan bespreken we het gelijk met Alice. Na het nieuws van 3 uur zullen we dan met jouw vraag aan de slag gaan. We horen nu Spinvis met Kom Terug. Rozen Jacobson. Ja, mijn gast hier in de studio vannacht is victimoloog Alice Bosma. Zij onderzoekt de interactie met slachtoffers van misdaden. Een belangrijk thema waar vandaag extra aandacht voor is tijdens de Europese Dag van het Slachtoffer. Het komende half uur bespreek ik met Alice haar afgeronde en lopende onderzoeken, waar ook een belangrijke vraag voor jou als luisteraar naar voren komt. Namelijk, wat zijn manieren om slachtoffers actief en effectief te helpen? En heb je daar zelf positieve of negatieve ervaringen bij? We zijn heel benieuwd, laat het ons weten. Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121 en dan horen we het heel graag van je. Alice, we hoorden net Spinvis met Kom Terug en voor jou zat daar hele persoonlijke tekst in, toch? Ja, hij zingt, dan moet ik het goed zeggen natuurlijk. Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. En dat is voor mij een enorm mooie balans tussen hard werken, hard nadenken voor mij, maar ook genieten. En ook in verbinding met andere mensen op verschillende plekken. Dus ook eigenlijk weer die open blikken die we voor de muziek hebben besproken. Wat een mooie positieve boodschap. Ja. Ik ga anders naar dat nummer luisteren, denk ik. Misschien wel meerdere luisteren met mij. Ja, want het is belangrijk om een positieve blik te houden. Want het is natuurlijk hele zware materie waar je soms mee te maken hebt. Hè? Slachtoffers van misdaden. En we hadden daar ook een oproep over bij de luisteraars. Wat zijn hun positieve en negatieve ervaringen? Misschien goed om daar even wat context bij te geven. Waarom wil je de oproep eigenlijk plaatsen? Ik heb de oproep, je zijn het positieve en negatieve reacties. Ik ben eigenlijk nu vannacht denk ik vooral op zoek naar de positieve reacties. Als wetenschapper begin ik eigenlijk altijd mijn onderzoeksprojecten met een onderzoeksvoorstel. En daarin staat een onderzoeksprobleem centraal. Dus we hebben best wel de neiging om eigenlijk te zoeken naar problemen, naar de negatieve dingen. En ik merk dus dat we nog wel iets minder weten over hoe we echt de evidence-based, hè, dus de wetenschap achter positieve reacties, hoe we die echt kunnen duiden. Dus ik dacht vandaag ook een beetje een positieve insteek. En vandaar ook de vraag van wanneer heb je nu een keer een hele fijne reactie gehad nadat je iets heel negatiefs hebt meegemaakt. Of een reactie gehad op iemand die iets negatiefs heeft meegemaakt. Ja. Want die reactie, dat staat echt centraal in je onderzoek, toch? Ja, ik kijk vooral echt naar een derde. Dus iemand anders die iets hoort over een situatie waarin een persoon slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ja, dus jij kijkt naar hoe je daarmee omgaat als je dat ziet gebeuren. Ja. Ik neem aan wat dat vervolgens voor effect heeft op het slachtoffer. Precies. Dus we hadden het net al eventjes over de Believe in a Just World theorie. Ja. Die zegt dat die toeschouwer eigenlijk moet krijgen wat hij of zij verdient. Daar gelooft die toeschouwer in. Dus dat is gewoon de basis van hoe ze vervolgens gaan reageren. Als je slachtofferschap daar iets over hoort, iets over leest, iets over ziet, dan is dat eigenlijk tegenbewijs voor die leefregel. En die leefregel die is super belangrijk. Dus vervolgens moet je iets gaan doen met dat tegenbewijs. Dat tegenbewijs moet je wat minder belangrijk gaan maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. En dat kan een positief of een negatief reactie geven richting bijvoorbeeld een slachtoffer. En wat is er bekend over hoe je met een slachtoffer om moet gaan eigenlijk? Ja, als mensen dus vragen ook aan mij van hoe moet ik reageren, wat moet ik doen, dan zeg ik heel vaak niet de slachtoffer de schuld geven. Dan zeg ik oké, wat moet ik dan wel? En dan zeg ik niet te snel oordelen. En dan zeggen ze wat moet ik dan wel? Maar eigenlijk kan ik dus over die positieve kant kan ik vanuit de wetenschap nog niet superveel vertellen. Dus ik denk dat we daar in de toekomst in ieder geval nog meer aandacht voor moeten hebben. Laten we even een beeld schetsen van dat concept slachtoffer. Want we zeiden aan het begin al, het is een heel breed concept en er valt van alles onder. Even misschien een statistiek erbij. Wat is volgens Slachtofferhulp Nederland zijn er jaarlijks miljoenen mensen slachtoffer van een misdrijf. Dat kunnen waarschijnlijk prima dezelfde persoon meerdere keren zijn. Dat kan echt een verkeersongeval of calamiteit zijn. In 2021 hielpen ze zo'n 133.000 slachtoffers. Dus je zou kunnen zeggen, bijna iedereen is wel een slachtoffer. Dus ja, aan jou de vraag als expert, wanneer ben je een slachtoffer? Ja, ik zou als wetenschapper beginnen bij de definitie in het wetboek van strafrecht. En dat is een definitie die je Europees ook veel ziet terugkomen en ook dus in andere landen. Dan ben je slachtoffer en dan kijk ik dus specifiek naar misdrijf. Hè, dus dat is al een afbakening. Dan ben je slachtoffer op het moment dat je nadeel hebt ondervonden omdat iemand anders een strafbaar feit heeft gepleegd. Nou, ik baken het dan dus al af naar het strafrecht. Ik kijk bijvoorbeeld niet naar ziektes of naar natuurrampen, dat soort dingen. Inderdaad, ja. Maar slachtofferschap is iets wat in beweging is en wat afhankelijk is van bijvoorbeeld de tijdsgeest. En natuurlijk ook van wat iemand daar zelf over vindt. Het feit is dat er altijd een dader is. Ja. Denk ik, want je zegt het gereden niet naar ziekte of je kijkt naar een misdrijf. Ja. Hè, waar er altijd een aanwijsbare dader is. Bij een misdrijf is altijd een dader. Zijn er misdrijven waar geen slachtoffers zijn? Of zou je kunnen zeggen dat ja, victimless crime dat dat niet bestaat? Ik vind dat heel erg lastig om een victimless crime aan te wijzen. Er is wel debat over in de literatuur. En dan moet je met name denken aan bijvoorbeeld drugsfeiten. Als iemand drugs smokkelt of drugs vervaardigt, dan kun je misschien niet direct een slachtoffer aanwijzen. Maar uiteindelijk hebben we daar als samenleving misschien wel last van. En als iets strafbaar wordt gesteld als een misdrijf, dan is dat eigenlijk altijd omdat er schade volgt uit die handeling. Dus om echt te zeggen dat er geen slachtoffer is, is heel erg lastig. Je kunt het slachtoffer niet altijd direct aanwijzen. Nee, dat lijkt mij het moeilijke. Hè? Om een slachtoffer betekent eigenlijk gewoon dat je negatief beïnvloed wordt. En dat kan op heel subtiele manieren. Ja. Of veel later misschien. Ja. En over ja, dat later gesproken. Ik bedoel, kijk, op het moment dat er misdrijf is gepleegd en je wordt een slachtoffer. Hoe lang blijf je slachtoffer? Kun je ook soort van ontslachtofferen? Kun je op een gegeven moment niet meer slachtoffer zijn? Hoe loopt dat? Dat is ook wel een vraag waar ik mee bezig ben in mijn onderzoek. Dat startpunt van slachtofferschap is dus heel helder gedefinieerd. Hoewel je daar dus ook nog steeds vragen bij kunt stellen. Voelt iemand zich op dat moment slachtoffer bijvoorbeeld? Maar zodra er dus nadeel is door een strafbaar feit, dan zou je als een soort van scheidsrechter kunnen zeggen, nu gaat het vlaggetje omhoog, nu ben je slachtoffer. Maar wanneer dat einde is, dat is eigenlijk nergens gedefinieerd. En we proberen wel, zeker ook in het recht, allerlei slachtofferrechten te maken nu en te implementeren om te zorgen dat mensen kunnen herstellen. Dus je hoopt in ieder geval heel erg dat er herstel plaatsvindt. Maar wanneer dat label ophoudt of niet, ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ja. Misschien blijft iemand altijd wel een slachtoffer op papier. Want het lijkt me ook een moeilijk verschil om te maken. Want je noemt net, hè, misschien voelt iemand zich wel niet slachtoffer bijvoorbeeld, maar zijn ze op papier wel? Misschien dat je een ontkenning bent of zo. In welke mate neem je eigenlijk mee hoe iemand zich voelt? Want je hebt het uiteindelijk over rechten. Ja, in het strafrecht nemen we dat mee in de zin van dat we al pas iemand registreren als slachtoffer als iemand bijvoorbeeld aangifte doet. Hè? Dus als iemand bekend wordt. En iemand heeft ook zeker het recht om te zeggen, ik wil niet langer geïnformeerd worden, dus ik wil niet als zodanig bekend staan bijvoorbeeld. Dus op papier kun je wel echt zeggen, ik ben geen slachtoffer meer. Ja, dat zou je op papier kunnen zeggen. Maar ik denk dat de ervaring wel centraal staat. En dat het dus belangrijk is om te kijken hoe iemand zichzelf voelt. En jij bevindt je eigenlijk in het gebied tussen zeg maar die rechterlijke status en dat gevoel. Ja. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee. Hey, en we hadden het over het ideale slachtoffer. Dat is waarschijnlijk een stuk minder. Het klinkt een beetje luguber eigenlijk, maar dat is niet hoe we het bedoelen, denk ik. Nee, dat is zeker niet hoe we het bedoelen. Dat is een theorie die afkomstig is van een criminoloog, Niels Christie, ook weer uit de jaren 80. Dus ook al veel onderzoek naar gedaan. En die zegt eigenlijk dat het slachtoffer dat je het beste kunt herkennen als slachtoffer, die kun je ook het best erkennen. Dus als je snel ziet dat iemand slachtoffer is, dan kun je vervolgens ook gaan helpen of rechten verlenen bijvoorbeeld. Heb je een voorbeeld voor mij? Want we praten nu alsmaar over slachtoffers en misdrijven, maar... Ja, Niels Christie zelf geeft een aantal kenmerken eigenlijk van slachtofferschap die dat ideale slachtoffer, dus degene die je heel snel herkent, vormgeven. Dat is dat het slachtoffer zwak is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die heel oud is of juist kinderen die heel jong, die zich moeilijk kunnen verweren. Iemand die op een plek is waarvan we dat niet raar vinden. Dus bijvoorbeeld iemand die slachtoffer wordt op klaarlichte dag vlak voor de supermarkt. Dat is niet een plek waarvan we het gek vinden dat je daar bent. Ja. Iemand die ook dingen respectabel iets doet. Dus iemand die we kunnen respecteren als lid van de samenleving. Ja, dus iemand eigenlijk waarmee we veel makkelijker medelijden hebben. Ja. Zou ik eigenlijk zo zelf denken. Ja, eigenlijk dus degene die je het snelst in je hoofd hebt als slachtoffer. En dat gaat vaak gepaard met passiviteit, met zwakheid. Heb je het dan ook over is kwetsbare groepen? Is dat hetzelfde? Kwetsbare personen? Ik denk dat een slachtoffer vrij snel inderdaad in het hokje kwetsbaar valt. En binnen het begrip slachtofferschap maken we weer onderscheid tussen kwetsbare slachtoffers en minder kwetsbare slachtoffers. Terwijl het kan juist ook tot misverstanden leiden, denk ik, als we iemand niet zo gauw als ideaal slachtoffer zouden zien. Ja, dan is het moeilijker om diegene daadwerkelijk rechten te geven, bijvoorbeeld. Dus als er iemand bij de politie aangifte komt doen die helemaal niet in dat plaatje past, dan is het... Zoals? Heb je een voorbeeld? Nou, als we bijvoorbeeld een hele stoere, gespierde jongen die bij de politie komt en die zegt, ik ben net aangerand, dan gaat de politie misschien wel 3 vragen meer stellen van klopt het wel? Terwijl als daar een jong meisje komt, ze misschien wel direct aannemen en alle alarmbellen gaan rinkelen van nou, we hebben hier te maken met een slachtoffer. Terwijl, je zegt net, bij een jong meisje zullen dat misschien aannemen dat het inderdaad is gebeurd. Maar we noemden net al een term die een tegenovergestelde reactie opwekt, namelijk victim blaming. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Nou, dan ga ik weer eventjes terug naar die theorie van eerder, van de belief in a just world, dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient, dat we daarin geloven. En om dat idee hoog te houden, kunnen we eigenlijk verschillend reageren naar slachtoffers. Dus we kunnen ofwel die positieve route kiezen, dus het slachtoffer gaan steunen, ofwel de negatieve route. En hoe beter iemand in het plaatje past, hoe makkelijker het is om die positieve reactie te gaan geven. Kun je dat even iets meer toelichten? Hoe beter iemand in het plaatje past van ons typische idee van een slachtoffer? Ja, dus hoe makkelijker je iemand kunt herkennen, dus hoe sneller eigenlijk weer die scheidsrechter zegt, ja, we hebben hier een slachtoffer, hoe makkelijker het ook voor ons is om dan positief te gaan reageren. En positief reageren betekent in dit geval? Bijvoorbeeld rechten verlenen als iemand daartoe de mogelijkheden heeft. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan professionals in die strafrechtsketen. En daarbuiten een luisterend oor bieden, dat soort dingen. Het steunen van het slachtoffer. Dus in dit voorbeeld, het meisje komt bij de politiebureau. Nou, er zal meteen worden geloofd dat het is gebeurd, dat ze is aangerand. En dan zullen de positieve reacties worden opgewekt. Ja, terwijl als die stoere man daar komt en zegt, ja, er is een meisje dat mij heeft aangerand, dan zullen ze denken, nou, dan zal die man ook wel iets verkeerd hebben gedaan. Ja, dat is dan victim blaming. Ja, dat klopt. Oké. En dus dat soort zaken zijn heel belangrijk om die reacties te begrijpen, denk ik. Ja, ja, dus dat je echt gaat differentiëren, hoe komt het nou dat een bepaalde reactie wordt gegeven? En we hebben het dan over strafzaken, want dat is eigenlijk de focus van je onderzoek, denk ik. Bij dader en slachtoffer denk ik eigenlijk al gauw een klassieke strafzaak. Gewoon waar 1 dader en 1 slachtoffer is. En dan misschien denk je aan iets ergs zoals moord of verkrachting of zo. Zijn het ook dat soort klassieke zaken die voor jou relevant zijn, of kijk je naar een breder spectrum? Ik probeer een breder spectrum neer te zetten, maar in ons onderzoek proberen we eigenlijk altijd te kijken naar situaties waar iemand zowel mentale als fysieke schade heeft, zodat het ook echt voor de toeschouwer duidelijk is dat hier sprake is van slachtofferschap. En dan merk je toch wel in onderzoek dat we inderdaad veel op die klassieke situaties terechtkomen. Dus dat we daar het meeste onderzoek naar doen. Dus misschien speelt daar ook wel een soort ideaal slachtoffer. Dat we naar dat slachtoffer dat het meest stereotypisch is, het meest onderzoek doen. En we moeten echt wel proberen om dat ook in ons onderzoek wat breder te trekken. Omdat je daar makkelijker kunt aanwijzen van, ja, daar hebben we te maken met een slachtoffer. Ja. En bij andere zaken is dat moeilijker. Ja. Heb je een voorbeeld van een zaak waar dat misschien... Want ik vraag eens maar naar voorbeelden, maar ik kan me voorstellen dat je niet kan praten over strafzaken waar je mee werkt. Dat ligt altijd heel gevoelig. Maar er zijn natuurlijk strafzaken die van de media zijn geweest. Heb je misschien wat voorbeelden uit de media van die strafzaken die we kennen, waarbij dit slachtofferschap een belangrijke rol speelt? Die vind ik wel lastig, omdat ik zelf dus niet met die mediazaken werk. Wij gebruiken eigenlijk bijna altijd fictieve scenario's. Okay. Omdat we dan als onderzoeker ook echt heel goed kunnen bekijken wat willen we onderzoeken. En dat we bijvoorbeeld verschillende scenario's naast elkaar zetten, waar we dan een klein verschil in maken. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar, maakt het voor die reactie van die derde nou uit of het slachtoffer verdrietig reageert of boos reageert? Hebben we daar een ander beeld bij? Ja, want dit is hoe jij je onderzoek uitvoert, ja, hè? Precies. Nou, neem ons even mee. Hoe doe je dit? Dan maak ik een scenario. Dus ik ga wel heel erg kijken naar hoe ziet het er nu in het echt uit. Dus ik ga bijvoorbeeld kijken naar een spreekrechtverklaring die ik uit de media of uit een bepaalde rechtszaak kan halen. Zodat ik een scenario opstel dat heel dicht ligt bij de werkelijkheid. En dan maar net iets anders. Maar net iets anders, inderdaad. En ook zodat ik verschillende dingen kan variëren. Dus bijvoorbeeld in het ene scenario is het slachtoffer boos, en in het andere scenario is het slachtoffer verdrietig. En heb je voor mij een voorbeeld van zo'n scenario? Waar kan ik aan denken? Nou, dat kan dus bijvoorbeeld een spreekrechtverklaring zijn die ik schrijf, waarin een slachtoffer in de rechtszaal vertelt aan de rechters en aan de andere aanwezigen wat slachtofferschap met hem of haar gedaan heeft. Bijvoorbeeld een overval waar iemand slachtoffer van is geworden. Een bankoverval of een overval op straat. Op straat, ja, een overval. Tuurlijk. Iemand wordt van zijn fiets getrokken, ja. En er wordt een mobieltje en een portemonnee buitgemaakt en er vallen nog een paar rakenklappen waardoor diegene ook schade heeft. Ja. En in de rechtszaal vertelt die persoon daarover wat de aanleiding was, wat de schade is en hoe die de toekomst ziet. Okay. En in de ene versie schrijf ik daar een verhaal van dat het slachtoffer verdrietig is en in de ander dat hij boos is. Ja, want je bent op zoek naar de reactie van iemand, ja, hè? Dus je vertelt eigenlijk het verhaal vanuit het perspectief van dat slachtoffer. Ja. En waar probeer je dan achter te komen? Ik probeer er dan achter te komen of de verschillende houding van dat fictieve slachtoffer in mijn geval, wat je dus wel kunt extrapoleren naar de echte wereld, of daar anders wordt op gereageerd afhankelijk van hoe het slachtoffer zich opstelt. Dus dan ga ik naar mijn participanten toe. Dat zijn toeschouwers. Dat kunnen mensen met een niet-professionele achtergrond rondom slachtoffers zijn of juist wel. Ik leg ze het scenario voor. En ik ga gewoon daar met ze over in gesprek of ik vraag ze daarop te reageren. En dan kijk ik of de reacties anders zijn afhankelijk van het scenario dat ik heb voorgelegd. En waar kom je een beetje op uit? Want daar ben ik natuurlijk erg benieuwd naar. Ja, ik zie wel dat slachtoffers die verdrietig zijn in dat scenario, dat die meer ruimte krijgen in de opzet van degene die die toeschouwer is om het verhaal verder te vertellen. Dus de toeschouwer reageert erop door te zeggen: ik zou daar wel meer van willen weten, ik zou die wel wat meer willen steunen. Terwijl bij het boze slachtoffer, als ze daar kennis van nemen, dan zeggen ze: oeh, die is wel erg boos. En het lijkt erop dat ze het heel moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Ja, ik vind het niet heel gek om te horen. Ik bedoel, als ik twee scenario's hoor en bij de ene hoor dat hij heel boos wordt of zo, dat roept toch altijd minder medelijden op? Ja, dat klopt. Misschien zelfs victim blaming. Ja, terwijl boosheid wel een reactie is die heel makkelijk, theoretisch gezien in ieder geval, in verband kan worden gebracht met slachtofferschap. Want boosheid, als ik helemaal niks zou zeggen, maar ik zou alleen heel boos naar jou kijken, dan begrijp jij daaruit waarschijnlijk dat iemand anders iets heeft gedaan waar ik niet blij mee ben. Dus als ik heel verdrietig zit, dan begrijp jij daar waarschijnlijk uit dat ik schade heb, dat ik pijn heb, dat ik leed heb. Dus beide emoties zijn in de ervaring heel sterk te linken aan slachtofferschap. Maar als we het dan hebben over de uiting, dan verwachten we dus opeens van een slachtoffer hele andere dingen. En hebben we eerder medelijden met dat verdrietige slachtoffer, dan gaat die scheidsrechter weer zeggen: hé, we hebben hier een slachtoffer. Terwijl dat bij het boze slachtoffer, dat we denken: ho, misschien denken we, is dit wel een slachtoffer? Of is deze persoon misschien zelf heel agressief? Of ja, hoe komt die boosheid nou? Dus dan zie je dat die reacties uit elkaar gaan lopen afhankelijk van hoe het slachtoffer zich presenteert. Ik denk dat de reacties die ik nu hoor klinken voor mij vrij logisch. Dan is mijn volgende vraag: wat kun je met deze informatie doen om uiteindelijk slachtoffers beter te helpen? Of ja, de maatschappij en als algeheel? Nou, de constatering dat het logisch is, daar wil ik ook nog even bij stilstaan. Het is zeker logisch. En ik zou ook niet willen zeggen dat iedereen altijd precies hetzelfde moet reageren op een slachtoffer, onafhankelijk van hoe dat slachtoffer zich opstelt. En als ik denk aan de rechtszaal, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een rechter eerder ingrijpt als een slachtoffer ontzettend boos is en misschien wel gaat schelden in de rechtszaal. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om daar bewust van te zijn. Want vaak als ik vraag aan mensen: reageer je nou anders afhankelijk van of een slachtoffer boos of verdrietig is naar aanleiding van het slachtofferschap, dan zeggen ze: nee, dat maakt niet uit, want boosheid en verdriet passen allebei bij slachtofferschap. Dus mensen realiseren niet altijd. Als je het ze gewoon objectief vraagt, ja, in één zin, dan zeggen ze: nee, ja, een slachtoffer is een slachtoffer. Maar ja, als je ze dan echt meeneemt in zo'n scenario, en heb je ook bewijs uit echte zaken dat het zo gaat? Of is dat moeilijk? Dat vind ik wat lastiger te zeggen. Maar ik heb nog wel een mooi stukje uit mijn eigen scenario. Ik heb dus twee scenario's. Eén van een boos en één van een verdrietig slachtoffer. En in beide scenario's zeggen de slachtoffers op een gegeven moment precies hetzelfde. In dat scenario waarin ze gebruik maken van het spreekrecht, zegt het slachtoffer: ik hoop dat u een passende straf oplegt tegen de rechter in dat verhaal. En het verdrietige slachtoffer zegt: ik hoop dat u een passende straf oplegt. En het boze slachtoffer zegt: ik hoop dat u een passende straf oplegt. Ja. En ja, over precies, ik voel nu al iets anders. Precies diezelfde zin Merk ik dan dus aan de reacties van mijn participanten dat ze bij het verdrietige slachtoffer zeggen: oh, dat slachtoffer laat veel ruimte voor de rechter om een eigen invulling te geven. En met precies dezelfde zin boos zeggen ze: oh, nou, die wil wel de allerhoogste straf mogelijk. Ik weet niet of dat wel passend is. Dus afhankelijk van de reactie, van hoe het slachtoffer zich presenteert, is de reactie verschillend. En dat mag. Maar ik denk wel dat het belangrijk is daar bewust van te zijn, zodat we ook die verschillende reacties kunnen uitleggen. Ja. Wat kun je met die informatie? Wie wil je hiermee helpen, beïnvloeden? Ik wil eigenlijk graag aan iedereen duidelijk maken dat stereotype beeld van het slachtoffer nog best wel beperkt is. Hè? Dus zwak, respectabel, op een normale plek. Andere dingen zijn dus bijvoorbeeld verdriet en niet andere emoties. Maar ook een echt slachtoffer doet gelijk aangifte. Terwijl er heel veel verschillende ervaringen van onrecht zijn en mensen daar heel verschillend mee omgaan. En om die mensen eigenlijk allemaal op dezelfde manier recht te geven op ook een eerlijke behandeling, hoop ik dat mijn onderzoek laat zien dat we daar nog iets bewuster van moeten zijn en dat we misschien dat stereotype van het slachtoffer wel een beetje kunnen gaan oprekken. En dan uiteindelijk hoop je dat het een soort van publieke besef daarover, ja, een beetje verandert. Ja. Maar dat is iets voor de lange adem, denk ik, ja, of niet? Daar heb je lang voor nodig. Ja, want het is niet zeg maar een soort van kennis die je gelijk gaat toepassen in de rechtszaal op een of andere manier. Nee, het is echt bewustwording. Ja. En dat heeft tijd nodig. Nou, dan komt de Europese Dag van het Slachtoffer goed uit. Precies. Voor dit soort zaken. Mooi. We gaan weer even naar muziek en daarna praten we nog even door over jouw onderzoek. Over het Openbaar Ministerie, waar jij bijvoorbeeld werkt. Maar dus wat ik zei, eerst even naar een nummertje. En dat is het Belgische duo Kids with Buns. En dat heet Bathroom Floor. En ik begreep dat je onlangs naar een concert van hen bent geweest. Ja, ik was afgelopen zondag speelden ze in Tilburg, waar ik woon. En toen met vrienden naar een concert geweest. Was een ontzettend mooi concert. Dus toen ik muziek mocht kiezen voor vandaag, dacht ik, dat mag zeker niet ontbreken. Ook vanwege mijn voorliefde voor Belgische indiebandjes. Nou, mooi. Ik heb nog nooit een Belgisch indiebandje gehoord, denk ik. Dus ik ben er benieuwd. We gaan luisteren. Ondertussen nog een keer de oproep aan jullie, de luisteraars. Het ging net over reacties op iets vervelends dat je zou hebben meegemaakt. Wat vond jij een fijne reactie van een ander op het moment dat je iets vervelends had meegemaakt? Het kan over alles gaan. Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121. Dan gaan we er met je over in gesprek. Of stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. En dan kun je het na het nieuws van 3 uur aan ons vertellen. En voor andere vragen aan Alice ben je natuurlijk ook van harte welkom. Dan gaan we nu luisteren naar Kids with Buns met Bathroom Floor. I'm on the bathroom floor with my head to the door. I've been staring at the ceiling for 2 hours and 1 minute now. Nothing's really changed. I'm still the same. My surroundings are strange. And I'm proud of my friends, 'cause they will find a job. And they'll end up with somebody you can easily love. And I shouldn't compare, I'm too well aware. And I'll be here on the bathroom floor with my thoughts alone. I know what I need to know. I'm running up these walls, I won't drag you along. I've had more than 40 months to pick myself up from these habits now. While people change, I've done nothing but wait. And I'm wasting more time behind the rose-colored glass. Oh, I'll end up as somebody I can hardly trust. I'm too afraid to tell, my thoughts soon. I'll be here on the bathroom floor with my thoughts alone. I know what I need to know, and I'll be here on the bathroom floor with my thoughts alone. I know what I need to know. Ja, we hoorden net Kids with Buns met Bathroom Floor. En mijn gast in de studio vannacht is victimoloog Alice Bosma. Zij onderzoekt de verhalen van slachtoffers en hoe mensen daarop reageren. Een belangrijk thema deze dag, want het is de Europese Dag van het Slachtoffer. Mocht je een deel van ons gesprek hebben gemist, dan kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. Zoek dan online naar De Nacht Van en luister wanneer je wilt. En ja, we hadden het net over hoe mensen reageren op slachtoffers. En dat is ook iets wat we graag van jou, de luisteraar, horen. Dus laat het ons zo meteen weten. Wat zijn de beste manieren om slachtoffers actief en effectief te helpen? En wat zijn jouw ervaringen ermee? Bel gratis naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Alice, allereerst, leuk nummertje net. Ja. Goed uitgekozen. Ik ben benieuwd naar wat je nog meer hebt meegenomen. We hebben nog een paar minuutjes om verder te praten. En we zeiden net al, naast dat je onderzoeker bent bij het NSCR, geloof ik. Ik ga het niet weer de hele mond vol zeggen. Maar werk je ook bij het Openbaar Ministerie? Dat klopt. Ja. Wat is de rol van het Openbaar Ministerie in Nederland precies? Voor de luisteraar die dat niet helemaal goed weten. Het Openbaar Ministerie die vervolgt eigenlijk strafzaken. Dus die brengt strafzaken aan bij de Nederlandse strafrechter. Ja, en dat is veel gevoelige informatie, veel gevoelige zaken. Ja, dus ik kan niet al te veel vertellen over mijn werk daar. Ik ben zelf geen officier van justitie. Dus nee. Ik werk niet in individuele zaken. Maar ik doe intern onderzoek naar alle processen binnen de organisatie. Heeft dat ook met slachtofferschap te maken? Het raakt er soms wel aan, maar niet noodzakelijk. Oké. En hoe is jouw verdeling dan tussen die twee functies? Ik werk 3,5 dag bij het Openbaar Ministerie en 1,5 dag bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Dankjewel, ik had hem even niet voor me. Oké, dus eigenlijk het grootste van de tijd wel bij het Openbaar Ministerie. Ja, klopt. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat je in 1 week tijd hou je dus eigenlijk alsmaar met beide onderwerpen bezig en het allebei binnen dezelfde context. Hoe beïnvloeden die twee elkaar? Nou, ik probeer het wel echt gescheiden te houden. Dus ik gebruik bijvoorbeeld geen data van mijn werk bij het Openbaar Ministerie in mijn onderzoek als wetenschapper. Dus ja, ik probeer het wel echt te splitsen. Maar het helpt me natuurlijk wel als wetenschapper om te weten hoe de praktijk in elkaar zit. En in de praktijk helpt het me dat ik supergoed weet hoe ik onderzoek moet doen. Dus dat ik dat ook intern kan doen. Ja, dus wat jou betreft zou je dit ook wel zo willen blijven doen, met 1 been in de praktijk en andere been in het onderzoek? Ja, ik vind het superleuk. Dus ik hoop dit nog heel lang op deze manier allebei te kunnen doen. En wat betreft de toekomst van jouw onderzoek, hoe gaat het verder de komende jaren? Ik begeleid verschillende promovendi. Dus ja, wat ik al zei, ik ben nu natuurlijk maar 1,5 dag zelf echt als wetenschapper aan de slag. En dat wordt stiekem soms wel een beetje meer. Want als je aan een leuk project bezig bent, dan wil je daar nog wel eens wat meer tijd voor maken. Hou je nog tijd over dan met al die katten die je ook nog moet... Nou, dat kan je ook heel goed tegelijk doen. Terwijl een kat op schoot ligt te slapen, kun je prima een stukje typen. Mooi. Maar ik vind het ontzettend leuk om promovendi te begeleiden. Die zelf echt dat onderzoek weer helemaal uitvoeren. En zo blijf ik toch bij al die onderzoeken betrokken, maar hoef ik niet alles helemaal zelf te doen. Terwijl je zelf nog niet zo heel lang geleden bent gepromoveerd. Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Okay, 5 jaar geleden, ja. Excuses. Maar wat vind je er zo leuk aan dan aan het begeleiden van promovendi? Ik vind sowieso het leukst aan mijn werk in de wetenschap dat je samen met anderen heel diep na kunt denken over hele belangrijke problemen. En dat je daar eigenlijk alle ruimte voor krijgt om daar in verschillende denkrichtingen oplossingen te vinden. En zeker in mijnveld waar je eigenlijk ook met verschillende disciplines samenwerkt. We hebben het vandaag over het strafrecht gehad. Dus mensen in het recht, maar ook bijvoorbeeld mensen die werken in de psychologie of de sociologie of de antropologie. Dus ik vind het leuk om die vakgebieden bij elkaar te brengen. Dus mijn promovendi komen ook vanuit verschillende vakgebieden. Maar gaat het allemaal over slachtofferschap? Het gaat allemaal over slachtofferschap, maar met een verschillende invalshoek, een verschillende focus in dat onderzoek en ook verschillende methodologie. Dus dan leer jij van hen ook nog wel een aantal zaken? Ja, superveel van mijn promovendi. Inhoudelijk of ook wat betreft werk om... Op alle vlakken. Wat leuk. Nou, shout-out aan hun, denk ik dan, ja, toch? Ja, zeker. Hoeveel zijn het er? 4. Oké, dus je hebt 4 promovendi om te begeleiden. Heb je ook nog eens 5 katten om voor te zorgen? Ja. Kom je nog aan jezelf toe? Ja, zeker wel. Hey, we hadden het over de toekomst, hè, van de, jouw onderzoek en waar je heen gaat. Zijn er nog, stel dat dit afgerond wordt, zijn er nog andere zaken die je graag zou onderzoeken later? Nou, wat ik al zei, die positieve reacties, daar moet nog wat meer onderzoek naar worden gedaan. En heel ver in de horizon, op de horizon zou ik ooit nog wel onderzoek willen doen naar de rol van humor. Dat klinkt misschien een beetje een gekke relatie tussen slachtofferschap en humor. Maar wat we weten, vooral vanuit lotgenotencontact, is dat humor eigenlijk best wel een positieve rol kan spelen in het steunen van slachtoffers. Maar ja, tegelijkertijd is het best wel moeilijk om precies de juiste toon aan te slaan. Is het afhankelijk van wie het grapje maakt of dat juist wel of niet lekker valt? Dus dat heel ver aan de horizon zou ik... Als, ik denk, als we dat begrijpen, hoe die rol van humor werkt in het steunen van slachtoffers, dat we dan echt al heel ver zijn in onze wetenschap over de steun aan slachtoffers. Dus... Ja, voor mijn gevoel, iedereen kent wel dat idee in een vriendenkring, dat je als iemand iets naars heeft meegemaakt, mag je er een tijdje geen grapjes over maken. Maar op een gegeven moment mag het wel. Ja, en wanneer mag dat dan? En wie mag dat dan? Ja. En op welke manier mag dat dan? Ja. En ik denk als we antwoord kunnen geven op die vragen... Dat we dan echt een heel stuk verder zijn in onze hele kennis... over wat we het best kunnen zeggen tegen iemand die slachtoffer is geworden... om diegene te steunen. Nou, als je daar onderzoek naar doet, dan hebben we je heel graag hier langs. Maar ik wil daar graag even nog even over door, hè, wat je het beste kunt zeggen. Want misschien dat er heel veel luisteraars die zitten nu van... Hey, ik heb hier een expert zitten die over slachtofferschap... Wat kun je het beste zeggen tegen een slachtoffer? En om de vraag iets concreter te maken. Veel mensen kennen wel iemand die slachtoffer erg van is geworden. Of zijn dat zelf. Wat zou jij nou zeggen? Hoe kun je het beste met zo iemand omgaan? Ja, de dingen die ik eigenlijk al heb gezegd... en die misschien helemaal niet zo heel behulpzaam zijn... als ik zou willen dat die zijn. Maar in ieder geval niet te snel oordelen en ruimte geven. En vooral ook heel veel vragen stellen aan die persoon. Van wat zou je fijn vinden... dat ik nu doe. En ik hoop dat we daar straks nog wat meer van luisteraars... ook misschien wat antwoorden krijgen over wat zij fijn vonden... toen ze een keer iets naars meemaakten... en hoe iemand anders daarop reageerde. Ja, dus nog één keer voor de luisteraar. Dat is precies wat we van jullie willen horen. Hè, wat is jouw eigen ervaring met reacties? Je eigen reactie op het moment dat iemand anders iets naars heeft meegemaakt... of als je zelf iets naars hebt meegemaakt... hoe andere mensen daarop reageerden. Vooral op positieve manier. Ja. Daar zijn we benieuwd naar. Dus dat kun je nu laten weten door te bellen naar 0800... 1121 of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Maar je mag natuurlijk ook bellen met andere vragen voor Alice. En daar nog even op dat puntje door te gaan. Er zullen ook mensen luisteren die zelf slachtoffer zijn van iets. En heel veel mensen vinden het moeilijk om daarover te praten. Misschien is het wel heel recent, misschien is het al langer zo. Maar heb je voor hen nog iets van advies? Ja, dicht bij jezelf blijven, denk ik. Op welke manier bedoel je dat? Ja, echt luisteren naar wat je zelf fijn vindt om te doen... en niet laten overhalen door iemand anders... om toch meer te vertellen dan je wil. Maar wel de ruimte zoeken als je die ruimte wel nodig hebt. Ja. Ja, en hopelijk is het over een tijdje zo... De situatie waar jij onderzoek naar doet... een samenleving waarin we met z'n allen... zo positief mogelijk kunnen reageren op slachtoffers. Precies. Mooi. Hey, en nog een laatste vraag. Je doet nu onderzoek, maar zou je zo misschien zelf ooit weer rechter willen worden? Ja, ooit zou ik dat wel willen, die besliskant. Die vind ik super moeilijk, omdat ik het als wetenschapper... kijk ik graag alles van 100 verschillende kanten en blijf ik nuanceren. Als rechter moet je natuurlijk uiteindelijk beslissen. Maar dat hoop ik ooit nog eens te leren en misschien ooit dus nog eens rechter te worden. Nou, dan kun je slachtoffer op een heel andere manier helpen. Precies. Laten we het hopen. Hey, daarmee zijn we aan het einde van ons uurgesprek. We praten zo meteen nog even met je door. En dan hebben we de kans om met luisteraars te praten. De belletjes komen al binnen, maar voor de luisteraars die nog willen bellen... er is zeker nog ruimte, dus bel naar 0800-1121. Of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. En dan praten we zo meteen verder. In ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek. En tot zo meteen. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Koophuizen zijn het afgelopen jaar duurder geworden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim €433.000. Dat is bijna 2% meer dan in januari vorig jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen sinds juni vorig jaar elke maand. Ondanks de hogere prijzen hebben meer mensen in januari een huis gekocht, meldt het kadaster verder. Het aantal woningen dat van eigenaar wisselde kwam afgelopen maand uit op meer dan 14.000. En dat is ruim 10% meer dan in de eerste maand van vorig jaar. D66-politicus Marcel Frenzel wordt waarnemend burgemeester in Middelburg. Hij volgt dan tijdelijk Harald Bergman op, die burgemeester wordt van Schiedam. De commissaris van de Koning, Han Polman van de provincie Zeeland, neemt op 14 maart de eed af bij de 63-jarige Frenzel. De D66er was jarenlang burgemeester van de Brabantse gemeente Woensdrecht. Daarna was hij dat in een groot aantal gemeenten waarnemend. En tot 1 februari was hij waarnemend burgemeester in Goes. In de VS heeft een man aan boord van een American Airlines toestel geprobeerd de nooddeur tijdens de vlucht te openen. Volgens medepassagiers schreeuwde de man dat hij eruit wilde en hij trok aan de hendel. 6 medereizigers en de bemanning konden de man overmeesteren. Het vliegtuig is daarna teruggekeerd naar het vliegveld in de staat New Mexico. De 2 mensen die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk met een brug in Lochem hebben de Belgische en Poolse nationaliteit, meldt de arbeidsinspectie. Het ongeluk gebeurde toen een brugboog, die over het Twentekanaal geplaatst zou worden, aan 1 kant losraakte. 2 andere mensen raakten gewond. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar hoe het mis kon gaan. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Overdag eerst droog, met vooral in het noordwesten zon. Daarna gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen en waaien. Vanmiddag is er kans op onweer bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. En goedenacht. Het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, welkom terug bij deze nacht van NTR Wetenschap. En mijn gast in de studio is deze nacht victimoloog, oftewel expert in slachtofferschap, Alice Bosma. En zij onderzoekt hoe mensen reageren op verhalen van slachtoffers bij misdrijven. Een belangrijk thema waar vandaag extra aandacht voor is tijdens de Europese Dag van het Slachtoffer. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw verhaal of jouw vraag. Want ja, wat zijn manieren om slachtoffers actief en effectief te helpen? En heb je daar zelf toevallig ook positieve of negatieve ervaringen bij? Dat horen we graag van je. Maar we horen natuurlijk ook graag als je een andere vraag voor Alice hebt over haar expertise in slachtofferschap. Laat het ons weten, bel nu naar 0800-1121 en je komt live in de uitzending. En als je liever niet belt, kun je ook een appje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. En we hebben de eerste bellers aan de lijn hangen. We beginnen met Timo. Timo, een hele goede nacht. Ja, goedenacht Ruben. Dag Timo. Ik had inderdaad een vraag voor Alice. Ik hoorde haar net tijdens het gesprek erop hinten dat er zoiets is als natuurlijke reacties op slachtofferschap. En dan is dat blijkbaar in de evolutie is daar ruimte voor geweest, want dat gedrag heeft het tot nu toe overleefd. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat slachtofferkunde met name een vakgebied is wat uitnodigt om heel snel conclusies te trekken ten aanzien van algemene adviezen aan leken en ook met name politici. Zeker in een natie zoals de onze die op waardestelsel gebaseerd is in plaats van op etniciteit. maar dat daar gevolgen aan zitten die over het hoofd kunnen worden gezien. Met name met betrekking tot bijvoorbeeld het vertonen van risicovol gedrag. Of zelfs geopolitieke verhoudingen, zeg maar, de spanningen daarop. Even kijken, Timo, want ik hoor een aantal moeilijke termen langskomen. Alice, begrijp jij een beetje de strekking van Timo's vraag? Ik denk dat Timo's vraag iets internationaler is dan waar ik expertise voor heb. Nee, de vraag had ik nog niet gesteld. De vraag was eigenlijk of bij de totstandkoming van adviezen, of daaruit wordt gerecherceerd wat de eventuele potentiële lange termijn gevolgen kunnen zijn. Evolutionair en geopolitiek natuurlijk. Oké. Geen simpele vraag, denk ik. Ik denk dat ik even dicht bij mijn eigen onderzoek blijf. Ja. En ik wil graag terug naar het voorbeeld van de boze en de verdrietige slachtoffers. En daar zag je dat verdrietige slachtoffers iets meer steun krijgen van toeschouwers dan boze slachtoffers. Misschien omdat die verdrietige slachtoffers meer stereotypisch zijn dan boze slachtoffers. En vaak vragen mensen me dan, oh, is dan jouw advies aan slachtoffers om vooral maar verdrietig te reageren in de rechtszaal bijvoorbeeld. En ik denk dat dit wel een beetje aansluit bij Timo's vraag. Maar dan dus iets kleiner gemaakt naar het nationale perspectief. Ja. Dat is denk ik een hele individuele afweging. Ik denk dat het voor slachtoffers heel goed is om te weten dat op dit moment de reactie op verdriet vaak wat positiever is dan op boosheid. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich dan maar moeten conformeren naar dat kleine stereotype. Ik hoop met mijn onderzoek juist voor die buitenwereld ook wat meer duidelijk te maken dat we dat stereotype op moeten rekken naar niet alleen verdrietige, maar ook naar boze slachtoffers. Ja. Oké. Ja. En de geopolitieke gevolgen, dat is misschien wat moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat dit wel inhaakt op de evolutionaire vraagstuk. Want we zijn natuurlijk wel geprogrammeerd om gewoon makkelijker medelijden te hebben met iemand die aan het huilen is. Om het maar simpel te zeggen. Ja, Timo, is daarmee je vraag een beetje beantwoord? Nou ja, binnen haar onderzoeksterrein, zoals ik het nu begrepen heb, raakt dat er inderdaad wel aan. Maar ik ben toch wel geneigd om te denken dat er grotere gevolgen kunnen zijn. En ik smeek eigenlijk of je, voordat de politici met je onderzoek aan de haal gaan, of je dat ook de moeite wil doen, of in ieder geval anderen dat dan in kaart willen brengen, voordat daar verrijkende conclusies aan verbonden worden. Oké, nou Alice, iets belangrijks om mee te nemen, denk ik. In ieder geval een goede waarschuwing, lijkt mij, op de lange termijn. Dankjewel, Timo, voor je vraag. We gaan door naar de volgende. Dat is Johan. Johan, goeienacht. Goeienacht. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Bosma. En dat is in hoeverre ze zelf ooit in haar leven tot nu toe slachtoffer is geworden van wat dan ook. Ja, ik weet niet of jij de hele uitzending hebt gehoord, Johan. Want deze vraag hebben we eigenlijk al... Oké. Ja, we hebben deze vraag al behandeld. En Alice, ik weet niet of je op je gemak voelt om daar weer wat over te vertellen. Ja, ik kan dat nog eventjes herhalen. Ja, en kort, prima. Ruben stelde mij die vraag ook. En toen heb ik daar heel hard over nagedacht. En ik heb nooit bijvoorbeeld aangifte gedaan van iets. En ik zie mezelf ook niet als slachtoffer. Dus dat is niet een van de eerste woorden die bij mij opkomt als ik bijvoorbeeld een korte bio ergens voor moet schrijven. Ik ben dus ook bijvoorbeeld geen ervaringsdeskundige. Maar toen ik na ging denken over die vraag, dacht ik, ja, wat ik wel bijvoorbeeld ooit heb meegemaakt is dat ik in de kroeg stond met vrienden en dat iemand van een ander clubje, iemand die ik niet kende, opeens in mijn oor likte. En dat was dus eigenlijk best wel een rare situatie. En als ik dat in de tijdgeest van nu plaats... Maar goed, dit is al even geleden, dus toen dacht ik er ook weer anders over. Nu zou ik denken, ja, misschien valt dat wel onder een soort van slachtofferschap, maar ik label mezelf niet op die manier. Nee, dat is ook waar wij het over hadden, denk ik, van hoe je je voelt over wat er gebeurd is heel belangrijk daarin. Ja, ja inderdaad. Het is mij helaas ook overkomen een paar jaar geleden dat ik slachtoffer werd van een verkeershufter. En dat is uiteindelijk geëindigd in de rechtszaak bij het OM, waarbij ik in ieder geval uiteindelijk veel mindere kijk heb gekregen op het OM dan ik voorheen had. En zeker omdat er ook nog familie in de rechterlijke macht bezig is. Maar het gaat er mij om met het slachtofferschap voor mij. Wat mij het meeste pijn heeft gedaan, dat ik destijds contact opgenomen heb met slachtofferhulp. En dat die dan nog eens beginnen te twijfelen of dat het wel werkelijk allemaal waar is. En dat vond ik toch wel heel erg vervelend. Terwijl ik gewoon helemaal oprecht was en echt een slachtoffer daarin. Dat vond ik heel vervelend. En ik heb in de rechtszaak... Nou, niet heel boos, maar toch wel pittig gereageerd. En ik ben ook blij dat de vrouwelijke rechter was het... dat die een juiste beslissing genomen heeft. Want ik heb zelf gemerkt dat als er zo'n onrecht wordt aangedaan... en ik zou dan ook nog veroordeeld zijn geweest... dat het dan de hele andere kant op kan gaan. Ik ben zeker niet gewelddadig, maar dan denk ik toch... dan had er iets niet goed gegaan. Dus het is zo onvoorstelbaar belangrijk dat wat een rechter daarin doet. En dan is er misschien ook een volgend onderzoeksgebied voor mevrouw Bosma. En dat is, toen ik in de rechtszaal moest komen... toen lag daar een blad en dat heet geloof ik Het Recht. Ik weet niet of mevrouw Bosma het kent, het blad. Nee, een tijdschrift, denk ik. Ja, nee. Daar stond een artikeltje in van een andere onderzoekster... en die hield zich bezig met het feit of dat rechters zich bezighouden met intuïtie. En zij pleiten ervoor om daar eens naar te kijken... dat ze naar een intuïtie luisteren. Want mijn opponent eigenlijk, dat was een veroordeelde crimineel... en die heeft daar een heel leuk, zielig stukje opgevoerd... van ja, zijn dochtertje zat in de auto en het was toch dit en het was toch dat. Ja, het is interessant wat je hier zegt, Johan, want dat intuïtie is natuurlijk ook iets... hè, de rechters, dat is een interessant vraagstuk. Misschien iets voor zo meteen. Ik ben allereerst benieuwd, Alice, hoe luister je in dit verhaal? Want dit is het eerste eigenlijk echte verhaal dat wij horen natuurlijk in deze uitzending. Ja, ik vind ten eerste heel vervelend dat die meneer dit heeft meegemaakt. En het raakt heel erg, denk ik, aan wat we eerder besproken hebben... dat die reactie op slachtofferschap heel belangrijk is... en slachtofferschap zelf is een hele nare ervaring, maar een negatieve reactie daarop, ja, dat telt voor sommige mensen, en dat horen we nu eigenlijk ook soms wel bijna net zo zwaar als dat primaire slachtofferschap. Ja. En, wat ik hoor is dat Johan gewoon uit zichzelf boos werd, wat heel begrijpelijk is, en misschien daardoor dus de reactie daarop is beïnvloed. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ik moet er wel in alle eerlijkheid bij zeggen, en dat is misschien interessant voor het onderzoek van mevrouw Bosma, is dat ik ben destijds belaagd, maar ik heb wel teruggeslagen. Okay. En dat heeft mij naar de hand wel heel erg geholpen. Want ik voel gewoon dat als ik dat niet gedaan had... dan had ik echt in een slachtoffersdal gevallen. Van ik ben mishandeld, ik heb niks kunnen doen. En nu is mijn ervaring dat ik mezelf in ieder geval verweerd heb. Ja, nou ja, dat is en dat ik nadien twee kickbox-trappen in mijn gezicht kreeg... dat is dan nog weer een ander verhaal. Maar zo gaat dat. Dus dat is toch de beleving. Ja, nou... En daarom vind ik het nog een interessant ding. Want ik heb met interesse het interview van in het programma Overleven van Koen ter Braak. Dat was een Europees rechter. En die is zelf slachtoffer geworden van een verkeersongeval samen met zijn vrouw. Een tegenligger frontaal op de auto gebotst. En die had drugs gebruikt. En toen vroeg Koen Verbraak aan die rechter van... God, wat is nu een beetje je beleving en je ervaring uit dat ongeluk? En hij zegt nou dat hij tot het besef was gekomen... dat we toch mensen die met drugs et cetera achter het stuur zitten... dat die toch wel erg licht gestraft worden. En dan denk ik, hoe komt het nou dat een toch redelijk... opgeleid iemand, en toch hoop ik empathisch... want dat moet een rechter toch eigenlijk ook wel zijn... dat die dan pas als ze het zelf meemaken, beseffen dat dat dan zo moet. Ja, ik ga je even onderbreken, Johan, want we gaan hier toch redelijk... de richting op van het recht en rechtspraak. En dat is natuurlijk ja, maar niet... mevrouw Bosma, die ging ook OM, hè? Die zit bij het ja, OM. Ja, dat snap ik, maar dat is ook juist, denk ik, een gebied... waar we niet te veel over willen gaan hebben. Maar ik denk ook zeker niet dat we luisteren moeten gaan aanmoedigen... om terug te slaan wanneer dat het geval is. Maar ik ben in ieder geval blij dat het goed is afgelopen. Dank voor je vraag, Johan. En er is nog wel een ander puntje... Wat Johan eerder aanstipte, dat was de intuïtie die rechters, zeg maar het gevoel wat rechters in welke mate dat meespeelt. Heeft dat ook een plek in jouw onderzoek? Of? Ik denk dat de primaire reactie op dat slachtoffer een deel van de intuïtie is. Dus dat heeft zeker grote overlap. Ja, en kijk je daar ook naar? Ja, in die zin dat ik het dus specificeer naar die reactie, maar dat is gewoon een onderdeel van de intuïtie, denk ik. En die kun je daarna bewuster maken. Dus dan wordt het meer een bewuste reactie. Maar het begint heel vaak bij die intuïtie. Ja, we moeten gewoon niet vergeten dat de rechters natuurlijk ook gewoon mensen zijn. Precies. En dat die ook een natuurlijke reactie hebben, ja, op een slachtoffer. En dat dat ook beïnvloedt wat hun oordeel is. Maar goed, daar gaan we een heel ander gebied van de rechtspraak in. We gaan nog even naar een volgende beller. En dat is een heel andere soort vraag, geloof ik. Sabina. Sabina, goeienacht. Goedenacht. Jij had vooral eigenlijk ingehaakt op het verhaal over de kattenopvang, geloof ik. Dat sowieso. Vertel. Wat een geweldige vrouw is dat. Nou, die kun je in je zak steken, Alice. En ik ben op een top dierenvriend. In harte dieren. Ik heb helaas de ruimte er niet voor, maar anders ging het ook doen. Anders geldt er de ruimte en de ruimte niet voor. Nou, in ieder geval goed dat je dat zelf erkent. Want het is al helemaal niet goed als je kat in huis neemt terwijl je er niet voor kan zorgen, toch? Nou, ik kan er wel voor zorgen, maar je moet ook de ruimte hebben, hè? Ja, zeker waar. Ja, dat is ook heel zielig als ze niet de ruimte hebben. Ik heb wel een appartementje en ik heb één kat, die wordt bijna 17. Zo? Ja, maar volgens mij bijna 15 geworden, dus ik doe het goed. Nou, in ieder geval, dat is mooi dat er mensen als Alice zijn die wel de ruimte hebben, toch? Vrouw, want ik heb hieronder bij mij in het appartement een vrouwtje gehad die vol hondjes op uit. Hondjes? Buitenland. Zwerfhondjes. Ja. Ja. Nou, jij bent ook een dierenvriend, zo te horen, Sabina. Ik ben op het top dierenvriend, maar ik heb nog een andere vraag aan haar. Of aan haar. Vertel. Ik heb het idee hier in Nederland dat het dader meer beschermd wordt dan het slachtoffer. Oké, het gaat dus weer even over het slachtofferschap, niet meer over de katten. Nee, maar ik had twee vragen gesteld. Ja. En eerst wil ik haar heel erg bedanken dat ze ontzettend goed voor die katjes opvangt en zo. Dat absoluut. Maar de vraag was wel serieus ingestoken. De dader wordt beter beschermd dan het slachtoffer. Dat is een grote statement. In mijn ogen wel, want ik heb een familielid. Zal ik u even vertellen? Ik heb een familielid. Als het kort kan. Ja, kort. Die is hier in Leeuwarden, die ging met een vriend nog even de stad in, want die vriend had geen geld en hij wou een broodje zwang hebben, die vriend. En die gaat hier in Leeuwarden, de stad in, 16, 17 jaar geleden, gaat de stad in om een broodje zwang voor hem te halen, want hij had geen geld. En dan wordt in de hoofdstraat, omdat hij zegt tegen wat van die drugsgebruikers, en die net los waren s'avonds, bleek achteraf, zegt hij tegen een van die jongens, die gooide leren bierflesjes op de grond stuk, van, moet dat nou zo? En die met 45 messteken met de dood moeten bekomen. Met 45 messteken. Ja, het is heel naar om te horen. Ik denk niet dat we ruimte hebben voor het hele verhaal. Maar ik kan nee, maar wat heeft die dader gekregen? Die kreeg dan 13 jaar met aftrek. En dan moest hij weer naar zijn land terug. Nou, kijk, dus de. Ja. Maar mijn familie, of mijn kennissen, die hebben levenslang. Ja. Hé, hey, Sabina, ik ga het toch even bij Alice neerleggen. Want ja, ik heb het gevoel dat het gaat hier over echt een rechtszaak... Waar jij waarschijnlijk gewoon weinig over kan zeggen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ik kan in het algemeen zeggen dat natuurlijk dat strafrecht... dat gaat om de vervolging van een verdachte... En daarna misschien dus de bestraffing van een dader... En ja, daar zijn dus heel veel waarborgen voor zo'n verdachte of een dader. Maar ik denk... Ik begrijp heel goed hoor, de gevoelens die mevrouw hier verwoordt. Maar voor de veiligheid van de samenleving en slachtoffers is het toch ook belangrijk om die waarborgen in het strafrecht te hebben. Ja, en het is ook iets wat je vaak hoort, hè, de dader wordt beter beschermd. Maar dat is zijn heel complexe zaken. Ja, en wat we wel eens zeggen en hoe ik ook het benader, dat slachtofferrechten en rechten voor verdachten voor daders, dat is geen zero-sum game. Nee. Dus ik ben echt op zoek naar de balans waar je mensen allebei erkenning kunt geven. Nou, ik vind dat een heel belangrijk om te onthouden. Want het is inderdaad niet de ene moet volledig gestraft worden de rest van het leven en de ander gered. Je moet bij allebei kijken wat de beste situatie is. En daarbij komt dat punt terug dat de dader ook sympathie verdient misschien. Ja. Maar goed, misschien ook niet, hè? Ik bedoel in dit geval. Maar je moet altijd met beide rekening houden. Goed, precies. Complex onderwerp, daar kunnen we niet te lang op ingaan. Maar dank voor je reactie. We hebben nog één beller. Tom, ben je er nog? Goeiedag. Ja, goeienacht. Ik wou het maar houden bij een algemene vraag. Helemaal goed. En dat is het volgende. Ik heb in mijn rechtenstudie, zo'n beetje op het einde van de jaren 60, lang geleden, de opkomst van het vak victimologie meegemaakt. Als vak naast criminologie. En dan vraag ik me af, heeft dat stallen in een bepaald vak, een subvak, heeft dat niet het risico dat de vraagstukken geïsoleerd worden bekeken? Nou, dat is een mooie wetenschappelijke vraag voor je. En ik ga niet persoonlijke anekdotes, maar ik zou wel willen zeggen dat je kunt op een gegeven moment een beetje het risico van slachtofferschap met de jaren, met de wijsheid van de jaren, zeg ik dan, hè, maar voorkomen door bijvoorbeeld te zorgen dat als je naar een vreemde stad gaat, dat je die een beetje kent. Want ik ben ook wel eens beroofd in mijn jonge jaren. En dan is het nou niet, zo'n kleine stap om een politiebureau te vinden om aangifte te doen. Dus dan ben je slachtoffer in opkomst. Maar je kunt die, gewoon omdat je in een vreemde stad bent, kun je de aangifte niet doen. Maar ik hou het vooral eigenlijk bij die algemene vraag. Ja, ik denk vooral die algemene vraag voor jou interessant is. Want de vraag is eigenlijk, zou je slachtofferschap niet gewoon een integraal onderdeel moeten maken van criminologie? Ja. In plaats van dat je een apart vak van maakt. Precies. Hoe luister jij daarnaar, Alice? Ja, nou, ten eerste wil ik opmerken dat we in Nederland nog steeds, of eigenlijk niet meer, een studierichting victimologie hebben. Die hebben we een tijdje gehad in Tilburg, maar die master die bestaat niet meer. Dus mensen die iets willen studeren op dit vakgebied, die zijn toch denk ik vooral aangewezen op de criminologie, inderdaad. En natuurlijk is het superbelangrijk om een open blik te houden. Dus dat geldt niet alleen voor de criminologie, maar ook, dus wat ik al zei, het includeren van de rechtenstudie, misschien sociologie, antropologie, psychologie. Dat soort studierichtingen. Het is denk ik wel heel fijn om de krachten te bundelen, zodat je elkaar ook kunt vinden op het vakgebied. Er zijn eigenlijk nog weinig mensen die zichzelf identificeren als victimoloog, zoals ik dat doe. Wel heel veel mensen die zich bezighouden met het vakgebied. Maar het is soms heel fijn om elkaar ook daarop te kunnen vinden, om dan de krachten te bundelen op één onderwerp. Prachtig. Ik ben zeer ingenomen met het antwoord. Nou, fijn om te horen. Ja, ontzettend bedankt voor je belletje en je heel erg gerichte vraag. En nog een hele fijne nacht toegewenst. Hey, we hebben nog een nummertje in de wacht staan die jij mee had genomen. Allereerst leuke bellers trouwens. En dank voor je goede antwoorden. We gaan zo naar de appjes, maar eerst nog even een nummertje. Dat is de Ronettes met Be My Baby. Waarom had je deze aangedragen? Ja, deze heb ik aangevraagd omdat ik dit jaar ga trouwen. En dit nummertje staat op onze lijst, dus die wordt tijdens de bruiloft gedraaid. Wat leuk. Dus je wilt alvast even in de stemming komen? Ik wil alvast even in de stemming komen. En iedere keer dat ik de liefde kan vieren, doe ik dat. Dus daar had ik vanavond met het aanvragen van dit nummer weer mogelijkheid voor. Dus deze is ook opgedragen aan jouw partner, neem ik aan. Ja, heel mooi. We gaan luisteren naar de Ronettes met Be My Baby. Ja, dat waren de Ronettes met Be My Baby. En tegenover mij zit nog steeds Alice Bosma. Alice, allereerst hartstikke leuk dat je gaat trouwen dit jaar. Ik hoop dat het een hele mooie bruiloft wordt en dat dit nummer veel mooie herinneringen achterlaat. Hey, we gaan nog heel eventjes wat appjes meenemen, want je hebt een oproep gedaan aan de luisteraars. Dat was namelijk, wat zijn je ervaringen met reageren op iets dat je overkomen is. Alize, die zegt, wat als een goede reactie was, ik begrijp het niet, maar ik geloof je wel. En je bent niks verplicht naar mij toe. Als je me nodig hebt, dan ben ik er voor je. Dit klinkt voor mij als een goede reactie, toch? Ja. Ja, er zit alles in wat je nodig hebt op zo'n moment, denk ik. Ja, de eigen keuze laten aan het slachtoffer en wel openingen geven, inderdaad, om die aansluiting weer te vinden samen. Ja. Richard zegt, ik heb in het verleden een paar keer anti-homo straatgeweld meegemaakt. Wat mij hielp, was dat de aangifte bij de politie Utrecht erg serieus werd genomen. Dat is wel mooi. Zonder resultaat, helaas. Maar wat hij zegt, steun van bekenden of cadeaus van mensen van wie ik het niet had verwacht. Dat vond hij erg ontroerend. En het heeft hem gelukkig niet weerhouden om de straat op te gaan en gewoon toch uit te gaan. Nou, gelukkig. Blijven doen. Blijven doen. Maar onverwachte steun en cadeaus zijn blijkbaar toch, ja. Ja, blijkbaar dus toch steun vanuit een veel wijdere groep dan alleen de mensen die het dichtst bij je staan. Ja, ja. Nou, leuk om dit te horen van mensen. En misschien zelfs nog een goed advies om mee te nemen voor luisteraars. En dan hebben we natuurlijk het allerlaatste nummertje nog van Thomas Agier met Pelletien. Zit hier nog een verhaal achter? Dit is het nummer dat ik eigenlijk al heel lang op repeat heb staan. Dus ik vind het heel fijn dat we hem vanavond ook nog even kunnen horen. We gaan hem draaien. En daarna zijn we uiteindelijk meteen aan het einde van ons gesprek deze nacht. Dus ik wil je alvast heel erg bedanken voor je komst, Alice, hier in de studio. En voor het interessante gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om hier te zijn. Fijn om te horen. Wij wensen je heel veel succes met al je onderzoeken en met je hele pleeggezin aan katten. Dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar Thomas Agier met Pelletien. Thomas Agier met Pelletien. De nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En dan gaan we nu luisteren naar de tweede aflevering van de serie van podcast Focus over het technologische lichaam. Vorige week vertelde verslaggever Stijn over de veranderende impact van draagbare technologie en meetsensoren op ons leven. En in deze aflevering gaan we in gesprek met de expert, hoogleraar gezondheidspsychologie en technologie, Matthijs Noordzij van de Universiteit Twente. Hij spreekt met Lara Billy-Renze in de studio, waar hij vertelt over hoe wearables helpen bij het onderzoek naar stress in het dagelijkse leven.

En ook dit laatste uur is gevuld met wetenschap. Zometeen bellen we met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat Marielle Weijermars, die ons bijpraat over internetcensuur in Rusland. En we spreken Tuur Verdonk, redacteur bij de Universiteit van Nederland, over de wetenschappelijke theatershow waarmee zij door het land trekken. Maar eerst een podcast. We starten vandaag met een nieuwe podcastserie van de NTR uiteraard. Namelijk het Venlo-incident. En je hoort nu aflevering 1, een geheimzinnige schietpartij in Venlo. NPO Radio 1. NTR Podcast. Ieder land is eindig. Houdt ergens op. Bij een rand of een streep. Daar kan je niet zomaar overheen. Daar ligt de grens. We zijn op weg naar zo'n rand. Want daar is dit verhaal begonnen. Aan de rand van Nederland met Duitsland. Het is die afweer in het grensgebied, zei. Allemaal Duitse voertuigen, Duitse vrachtwagen. Beetje landen, hier ook. Dit is de weg van Venlo naar de grens. Daar is Bakkers. Daar, ja, daarachter. Ja. Dat bruine gebouw, dat is al het Duitse douanehuis. Even kijken. Hier rechts zie je dat witte huis? Ja. Dat is, volgens mij was dat de Nederlandse douanepost. En daar stond die slagboom voor. En dan heb je hier aan de linkerkant Café Bakkers. Ja, dat is nu een supermarkt, maar dat was vroeger het café. En dan gaan we hier de grens over, precies op die streep. De grens. De streep ligt er nog. Vroeger betekende die streep nog iets. Had die status, wekte die ontzag. Je stopte voor die streep. Je ging er niet zomaar overheen. De buitengrenzen zijn nog steeds hard. Maar hier, aan de binnenkant van Europa, heeft hij zijn waardigheid verloren. Is het een reliquie uit andere tijden? Hij doet er niet meer toe. Maar toen, in ons verhaal, toen wel. We gaan eruit stappen. De man die net is uitgestapt is Huib Kreins. Over hem straks meer, want we worden verwacht. We zijn dus in Venlo. Aan de grens met Duitsland. Bij Café Bakkers, de naam viel al. Die grensstreep mag bijna uitgewist zijn. Het café staat er nog altijd. En zo kunnen we de geschiedenis aanraken. Want bij dit café gebeurde het. Op, onthoud even, 9 november 1939. De man die ons opwacht is Marcel Hogenhuis. Geboren en getogen Venlo. Stads- en streekhistoricus. Hey, goedemorgen. Dit is het Venlo-incident. Een podcast van Hubert Kreins, historicus en werkzaam bij de KB Nationale Bibliotheek, en Paul Ruigrok, programmamaker bij Andere Tijden. Het verhaal over een affaire aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en een verhaal van alle tijden. Over spionage en oorlog, misleiding en manipulatie, nepnieuws en de altijd durende zoektocht naar de waarheid. Ja, dat is het Grenscafé Bakkers. We staan met Marcel langs de provinciale weg, bezoomd met oude bomen. Het verkeer rijdt door zonder in te houden. Veel bedrijvigheid, veel bebouwing. Het meeste is nieuwbouw. Heel veel sporen van het verleden lijken hier niet te zijn. Dat lag dus achter de Nederlandse slagboom, maar nog voor de Duitse slagboom. Dus eigenlijk in een soort van niemandsland. Maar officieel is de Duitse grens daarachter bij die hele grote dikke eikenboom. Waarvan er ooit twee stonden. Eentje is inmiddels gesneuveld. Maar die markeert nog steeds de plek waar de grens eigenlijk oorspronkelijk loopt. Bakkers lag in niemandsland. Tussen Duitse en Nederlandse slagbomen in. Gevangen tussen twee landen. Maar wat hier belangrijk is, Bakkers lag in het Nederlandse niemandsland. Dus als ik nu naar rechts kijk, kijk ik nu naar Duitsland? Nou, Duitsland, ja, inderdaad. En waar sta ik nu? Waar staan wij? Wij staan nog altijd op Nederlands gebied. En dan denk je dat we het over een niemandslandachtig gebied hebben dat enorm uitgestrekt is, maar het gaat over niet meer dan 50 meter, Max. Nee, het is tussen de ene en de andere slagboom, daar zit 50, 60 meter ruimte zit ertussen. Dus het is maar een heel klein gebiedje waar het zich heeft afgespeeld. En waar stonden dan de Duitsers? Ja, die stonden dus achter het douanekantoor opgesteld. Die mochten natuurlijk niet hier al te zeer in het zicht staan. En hier is eigenlijk de plek waar destijds het Venlo-incident zich heeft afgespeeld. Wat ik net zei, dat incident vond dus plaats op 9 november. En dat is niet zomaar een datum. Want wat is er toch met 9 november en Duitsers? 9 november 1918, het begin van de Duitse Weimarrepubliek. 9 november 1923, de poging tot staatsgreep van Adolf Hitler. 9 november 1938, de Kristallnacht. 9 november 1989, de val van de muur. Maar nu is het 9 november 1939, net na 3 uur 's middags. Het is een sombere herfstdag. Het begint al te schemeren en een zwarte Ford Lincoln Zephyr komt aanrijden. In de auto 4 mannen. Een chauffeur, 2 Britten en de Nederlandse luitenant Dirk Klop. Op het terras van Café Bakker staat een man de auto op te wachten. Als ze aankomen, maakt hij een kleine handbeweging. En toen ging het heel snel. Je staat op straat en opeens zie je de wereld voor je ogen veranderen. Zo snel dat je niet weet waar je moet kijken, wat je moet doen, wat er gebeurt. Terwijl die Ford hier nog probeert opzij hier gewoon te parkeren. Ja, toen kwamen eigenlijk van alle kanten, ook aan de achterkant van het grenscafé en aan de voorzijde kwamen dus die Duitse mensen van de Sicherheitsdienst. Die waren gewoon een burger, hè, maar wel zwaar bewapend met pistoolmetrailleurs. Die kwamen dus met die auto van de Duitse auto de grens over. Die schoot al eerst instantie in de lucht, maar toen Klop op hen begon te schieten, schoten ze gericht terug. Schietpartij aan de grens. Vanuit het niets. Er is, en dat is tamelijk bijzonder, een radiobericht bewaard gebleven van deze gebeurtenis. Het is wel van een aantal weken later, eind november 1939. Toen de auto stopte bij het grenscafé, zijn de inzittenden op Nederlands grondgebied overvallen door een aantal Duitsers die hiertoe over de grens kwamen en aanstonds een schietpartij organiseerden. Dat is Klop fataal geworden. Die lag hiervoor op straat eigenlijk zwaar gewond. En die hebben ze naar het Duitse douanekantoor gesleept. De auto werd meegenomen, die Ford. Die werd aan de Duitse auto gekoppeld. En eigenlijk in een oogwenk was iedereen weer terug aan Duitse zijde. En ja, was het incident eigenlijk al voorbij. De luitenant werd hierbij gedood en de chauffeur gewond. De beide Engelsen bleven vermoedelijk ongedeerd. Alle 4 zijn zij, evenals de auto, over de grens gesleept. Het gebeurde speelde zich in een ommezien af en de omstanders werden zolang met vuurwapenen in bedwang gehouden. En zo worden er op die donderdagmiddag 4 mannen overvallen, ontvoerd en Duitsland binnengehaald. Luitenant Dirk Klop sterft nog dezelfde dag. Hij wordt 33 jaar. Dit is dus het Venlo-incident gaan heten. Daar gaat dit verhaal over. Over een incident. Maar een incident klinkt als een slippertje. Iets dat bijna per ongeluk is gebeurd. Iets dat ontstond omdat iemand niet helemaal goed nadacht en dan iets stoms deed. Iets waarvoor je later sorry zegt en door. Maar dit is niet zo'n incident. Dit is een incident dat over de grens ging, dat sporen achterliet. Een incident dat de geschiedenis een andere kant op stuurde. Een incident dat een voorbode werd van een oorlog. Van onze grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook een universeel incident, zo zou blijken. Want zoals de burger van nu lang niet alles weet en ook niet weet wat hij niet weet, zo was dat toen ook. Een verhaal dat met stukjes en beetjes naar je toe komt. Een verhaal dat op en neer gaat, als een golf die op je afkomt. Maar dichterbij groter of juist kleiner blijkt te zijn dan dat je van een afstand had gedacht. Om verder te kunnen met dit verhaal gaan we eerst naar de KB Nationale Bibliotheek. Want dat, op een steenworp afstand van het Centraal Station van Den Haag, is de grootste bibliotheek van Nederland. Bijna ieder boek, iedere krant, ieder tijdschrift dat ooit in Nederland is verschenen, wordt hier bewaard. Goedemiddag. Ik kom voor Huib Krijns. Ja, en uw naam is? Paul Ruigrok, van Andere Tijden. Even invoeren. Krijgt u een pasje van mij. En dan ga ik meneer Krijns bellen. Alsjeblieft. Dank u wel. Hey Paul, goedemiddag. Hey Huib. Welkom op de KB. Laten we naar binnen gaan. Ik heb van alles klaar liggen. Oké. Okay. Die kant op, Paul. Even stil zijn, want we lopen door de leeszaal. Van de studerende mensen boos kijken. Hierin bij bijzondere collecties. Binnen de KB hebben we een ruimte, dat heet de colloquiumruimte. En dat is eigenlijk een zaaltje waar we bijzondere boeken, kranten of tijdschriften kunnen laten zien aan groepen mensen. En ja, ook kostbare middeleeuwse boeken. Maar nu staan we voornamelijk met een verzameling kranten om ons heen. Hoeveel van die kranten hebben jullie hier, joh? geen idee eigenlijk, Paul. Maar een hele etage vol, een paar voetbalvelden. Een paar voetbalvelden met kranten. Een paar voetbalvelden met kranten hebben we. Dit is het domein van Huib Krijns. Ik heb nog een belofte in te lossen, want ik zou nog over hem vertellen. Huib en ik kennen elkaar nog maar net. Ik moet eerlijk zijn, ik moest even aan hem wennen. Huib is, zou ik zeggen, een klassieke, intellectuele, echte man. Lang, baard, snor, goed gekleed en een chokertje. Kortom, ongeveer alles wat ik niet ben. En hij weet belachelijk veel over heel veel verschillende onderwerpen. Nu zitten we tussen de kranten uit 1939. Kijk, Paul, ik heb hier uit de kelder laten komen een hele grote band. Het ziet eruit als een heel groot boek. Op het ouderwetse krantenformaat. Hè. Het is wel, boek is 70 centimeter hoog en 50 centimeter breed, zo ongeveer. Ik schat het maar een beetje. En ik wil jou even laten zien wat de sfeer was in de kranten in begin november 1939. En hier heb ik dan het Zaanse Volksblad van woensdag 8 november 1939. En dan moet je eens kijken wat er allemaal speelt. De Tweede Wereldoorlog is dan al uitgebroken. Hè? Dus Duitsland is Polen binnengevallen op 1 september. En Engeland en Frankrijk hebben de oorlog verklaard aan Duitsland op dat moment. En op 8 november is er groot nieuws, want er is een nieuw vredesinitiatief van koningin Wilhelmina, de Nederlandse koningin, en van koning Leopold, de koning van België. Die doen een voorstel om te bemiddelen tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds. Ja, dus dat is het voorpagina nieuws. En er is een hele grote zorg in Nederland dat er een nieuwe wereldoorlog zal uitbreken. En ook de zorg, kan Nederland daarin neutraal blijven? Of worden wij ook meegesleept in het oorlogsgeweld? En die onzekerheid die is eigenlijk sinds die 1 september 1939 is die voortdurend heel groot. En er vinden allerlei incidenten plaats, waardoor mensen bezorgd raken, onzeker worden, in verwarring zijn. Want ja, in zo'n oorlogssituatie, niemand laat het achterste van zijn tong zien. Dus allerlei dingen gebeuren, maar worden niet uitgelegd of is geen verklaring voor. Je kunt het op het heden projecteren. Ja, want waar lijkt het op? Voor pagina's vol met oorlogsnieuws. Die oorlog moet dan nog echt op drift raken, maar de tekenen zijn ongunstig. Landen die tegenover elkaar staan. Landen die bondjes sluiten. Grimmige ultimatums. Troepenverplaatsingen. Wapengekletter. De Nederlandse burger van 2023 heeft dit ook allemaal gezien in Rusland en Oekraïne. De Nederlandse burger van 1939 is onzeker over de oorlog. De regering probeert neutraal te blijven. Zich overal buiten te houden. Dit is niet onze oorlog. Het lijkt allemaal lang geleden, maar mijn ouders zijn dan toch al 12 en 6 jaar. Mijn moeder kan nog steeds vertellen dat ze een half jaar later in haar broek plaste toen ze vanuit het slaapkamerraam in Delft brandende vliegtuigen op vliegveld Ypenburg zag neerstorten en naar de schuilkelder moest vluchten. 10 mei 1940, het begin van de oorlog. Maar wat hebben deze duistere tijden nu met het Venlo-incident te maken? Nou, ongeveer alles. Terug naar de auto. Terug naar de Lincoln. Vlak voordat hij de grens naderde. Achter het stuur zit kapitein Sigismund Payne Best. Een Britse geheim agent die in Den Haag woont. En hij werkt voor de Secret Intelligence Service. Ook bekend als MI6. Dus de dienst van James Bond. De buitenlandse inlichtingendienst. Naast hem op de voorbank zit luitenant Klop. En dan achterin zit rechtsachter, achter Klop, daar zit majoor Stevens. Dat is ook een Britse geheimagent die in Den Haag woont. En naast hem zit Jan Lemmens en die is eigenlijk alleen maar mee als chauffeur. Als een Haagse garagehouder. Geen onschuldig gezelschap? Geen onschuldig gezelschap, nee. Die waren onderweg met een missie. En om die missie gaat het. Zorgvuldig voorbereid, in het diepste geheim. Een missie die de geschiedenis moest gaan veranderen. Zij zijn op weg daar om een afspraak te hebben, denken zij, met een hoge vertegenwoordiger van de oppositie in Duitsland. Dus tegenstanders van Hitler op hoge posities in het Duitse leger. Die mensen die hebben plan om een staatsgreep te plegen. Misschien zelfs Hitler wel uit de weg te ruimen. En die willen graag contact met de Engelsen. Dus daar zouden die gesprekken over moeten gaan. Het is een fantastisch plan. Een plan dat een wereldoorlog kan voorkomen. Nu kan het nog. Laat de Duitsers zelf in opstand komen tegen de nazi's. De Britten willen daar graag een handje bij helpen. De Britten willen eigenlijk nog proberen om toch een groot conflict met Duitsland te vermijden. Dit is Bob de Graaf, voormalig hoogleraar gespecialiseerd in geheime diensten. Een kwieke man met het fysiek van een voormalig basketballer. Hij zit aan een lange houten tafel in zijn Brabantse huis. Een verdieping lager, in de kelder, staat zijn bibliotheek. Een enorme garage vol met boeken. Voor het overgrote deel over inlichtingendiensten en buitenlandse politiek. De eerste keer dat de Graaf over het Venlo-incident schreef was in de jaren 80. Die Duitse oppositie in Duitsland zelf die zit met name in legerkringen. Het leger had allerlei bezwaren tegen Hitler. Het was maar een korporaaltje uit de Eerste Wereldoorlog. Het was een plebeier. Terwijl een groot deel van die hogere officieren die waren nog van adel. En men had zijn bezwaren tegen het soort militaire plannen dat Hitler ontwikkelde. Dus daar ontstond iets van oppositie. Binnenlandse oppositie. Een buitenkans binnen de grenzen. Hebben wij ook niet enorm gehoopt dat de Russen in verzet zouden komen tegen Poetin? Misschien was het in 1939 wel gelukt als dit gezelschap maar met de juiste mensen had gesproken. Vertel het maar, Huip. Het is geen Hitler-oppositie, nee. Het waren agenten van de Sicherheitsdienst, de geheime dienst van het naziregime. En die hadden een valstrik opgezet om Britse geheime agenten in handen te krijgen. En zicht te krijgen op het Britse spionagenetwerk op het vasteland van Europa. En die hadden zich dus voorgedaan als Duitse oppositie. De Duitsers hadden de Engelsen een enorme, niet te versmaden worst voor de neus gehangen. En de Britten hapten er met open ogen in. En dan heb je dus opeens drie gevangenen en een dode Nederlandse militair. Voor zover ik weet, de enige keer dat er een Nederlandse inlichtingenmedewerker in vredestijd om het leven is gekomen. Ook dat nog. Tegen wil en dank schrijft luitenant Klop geschiedenis. En dit is nog maar het begin. Dirk Klop, de man die we net hoorden sneuvelen, is geen gewone militair. Hij werkte voor GS3, de geheime dienst van de Nederlandse generale staf. En Klop was ook spion. Een spion van het neutrale Nederland die de Engelsen helpt tegen de nazi's. Dat klinkt als een kleine ramp. En dat is het ook. We zijn weer in de KB Nationale Bibliotheek, tussen de kranten. We proberen te achterhalen hoe het nieuws van het incident naar buiten kwam. Spoiler alert, heel mondjesmaat. Huip, dit is de krant van Vrijdag 10 november 1939. Toen was het Venlo-incident, dat had al plaatsgevonden. Ja. Zien we dat ook terug in de krant? Ja, in een heel klein artikeltje. Onder die grote koppen staat rechtsonder op de pagina een heel klein stukje. Het ziet er ook een beetje uit als laatste nieuws wat er nog in geschoven is. Ook omdat het lettertype groter is. Dus ze hadden nog een stukje over en dat moesten ze opvullen. En daar staat als kop onopgehelderd voorval. En als onderkop aan de Duitse grens. En dat stukje luidt zo. Venlo, donderdag. Hedenmiddag zijn bij de Nederlands-Duitse grens bij Blerik schoten gevallen, waarbij enkele in burger geklede personen betrokken zijn geweest. Naar het schijnt is één persoon getroffen, terwijl de anderen over de grens gevoerd zouden zijn. De lezingen over wat is voorgevallen lopen zeer uiteen, zodat dit nog niet met juistheid kan worden medegedeeld wat werkelijk is geschied. Het onderzoek dat is ingesteld zal meer licht moeten verschaffen. Punt. En dat is dus het hele bericht. Op het laatste moment in de krant geschoven, zegt Huip. En daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in. Maar wat opvalt, in de dagen, weken daarna komt er nauwelijks meer nieuws over deze zaak naar buiten. Fascinerend, vindt Huip. En weet je waarom dat nou ook nog fascinerend is? Omdat de avond voordat dit artikel gepubliceerd is, heeft niet alleen dat voorval plaatsgevonden, maar heeft ook de Nederlandse regering aan alle kranten een telexbericht gestuurd, waarin ze vriendelijk verzocht worden om uit oog van de nationale veiligheid hier niet over te schrijven. Doe maar. De Nederlandse regering vraagt de verzamelde pers vriendelijk maar beslist of ze hun mond maar willen houden over deze gebeurtenis. Is dat echt zo gegaan? Hebben we dat telexbericht? Ja. Hier? Ja. Ik hoor het graag. Kijk. Een bericht van de Rijkstelegraaf. De Rijkstelegraaf? De Rijkstelegraaf, ja, dat is de Rijksdienst voor het Telegraafverkeer. Dat is een bericht en de afzender daarvan is Lievegoed. Dat is de achternaam van die meneer. Chef van de regeringspersdienst. Soort RVD. Ja, soort RVD, ja. En die schrijft het volgende. In het Nederlands-Duitse grensgebied heeft zich een incident voorgedaan waarvan een Nederlander het slachtoffer is geworden. De omstandigheden waaronder dit is geschied maken het een landsbelang dat dit geval vooralsnog in de pers onvermeld blijft. Namens de regering richt ik daarom het dringende verzoek tot u bedoeld incident buiten uw kolommen te houden en daaraan ook overigens geenerlei rugbaarheid te geven. Oftewel, schrijf niet over het incident bij Venlo. Let wel, Nederland is nog niet in oorlog. Een echte censuur is er nog niet. Er is geen wet die publicaties verbiedt. Maar toch is het opmerkelijk hoe soepel de kranten zich daarin voegen. De meeste Nederlandse kranten waren in die tijd verbonden aan een politieke partij of stroming en volgden dit soort verzoeken bijna altijd keurig op. De vraag is dan wel, waarom was dit zo belangrijk voor de Nederlandse regering? Ze houden zich stil en ze houden zich van de domme. En dat is een hele bewuste Nederlandse zet. Ja? Ja. Leg uit. Nou, omdat de Nederlandse regering al een paar uur nadat het incident heeft plaatsgevonden zich bewust van wordt dat zich hier een hele precaire situatie heeft afgespeeld die een gevaar kan vormen voor de Nederlandse neutraliteitspositie. Het is eigenlijk gewoon hommelus. Het is hommelus. En dan is er nog een reden waarom de Nederlandse regering zo weinig publiciteit wil. En die reden is tamelijk opmerkelijk. De staat wil niet in verlegenheid worden gebracht door een affaire waarvan ze zelf niets wist. De Nederlandse bevelhebber Reinders, die de hoogstgeplaatste was, die wist van deze contacten, had het niet nodig gevonden om de Nederlandse regering in te lichten. Maar uiteraard op het moment dat het incident heeft plaatsgevonden bereikt de regering opeens deze berichten. Dus de Nederlandse geheime dienst werkt mee aan een geheime operatie van de Britse geheime dienst en houdt dat vervolgens geheim voor zijn eigen regering. Daar maak je geen vrienden mee. Ik vind het zo bijzonder, Marcel. Ik heb de afgelopen maanden zoveel gelezen hierover. En nu sta je dan gewoon op de plek waar het allemaal gebeurd is. We zijn terug in Venlo. Terug op de plaats delict. Terug bij stadshistoricus Marcel Hogehuis. Ja, jij komt hier vaker waarschijnlijk. Maar ik noem dat altijd de historische sensatie. Ik ben echt van, wauw, hier is het gebeurd. Ik hoorde van jongs af aan hier dat deze plek natuurlijk heel beladen was vanwege dat Venlo-incident. En het was altijd een beetje mysterieus. Marcel kwam hier al als kleine jongen op de hockeyvelden achter Bakkers. In die velden lagen er ook al in 1939. Sterker nog, in dat jaar, het jaar van ons verhaal, wie werd er toen hockeykampioen van Nederland? VHC Venlo. Nou, ik ging dus vroeger als 6-7-jarige ging ik al met mijn ouders hiermee naar het hockey kijken. Alleen ja, dat interesseerde ons toen eigenlijk niet zo heel veel. De ouders waren enthousiaster als de kinderen, dus wij speelden hier in de bossen. En ik kan me nog wel een beetje die beklemmende sfeer van dat gemerige grenscafé hier aan de grens. Met het hockey altijd in het najaar en voorjaar. Het was altijd koud, vochtig. Waar de ouders binnen de kroeg het gezellig hadden, waren wij kinderen nog buiten in het schemerdonker aan het spelen. En als je dan later dus die verhalen allemaal hoort van het Venlo-incident wat hier heeft plaatsgevonden, ja, dan kun je wel heel goed terugplaatsen in die tijd van november 39. Er is daar in Venlo nog iemand die we graag willen spreken. Frans Bakkers. Vierde generatie van de Bakkersfamilie die de uitspanning al bijna anderhalve eeuw beheert. Hoi, Frans Bakkers. Er is nog steeds een café, maar nu ook een winkel en een cafetaria. En het is er druk. Marcel en hij gaan ver terug. Ja, wij kennen elkaar. Ik denk meer dan 55 jaar. Wij hebben samen op de zwemles gezeten. En de Venlose cultuur beleefd. Dat geeft een band, hè, zwemles. Twijfel daar niet aan, maar de Venlose cultuur ook. Iedereen kent jullie, hè? Wordt meteen getoeterd. Wereldberoemd in Venlo. Ja. Praten jullie nog vaak over dit onderwerp waarvoor wij hier komen? Ja, wij samen natuurlijk wel. Marcel die weet er natuurlijk een veelvuld van. Wij krijgen natuurlijk ook al regelmatig hier mensen, niet alleen maar voor boodschappen te doen, maar ook hoe zat dat nou? Jullie zijn hier geboren en getogen sinds 1875, uit mijn hoofd gezegd. Ik ben de vierde generatie. Dus jij moet vast wel heel veel weten, zeggen ze dan tegen mij. Maar ja, Marcel weet natuurlijk heel veel meer. Komen er nog steeds mensen langs die dan vragen, was hier het Venlo-incident? Ja, absoluut. Ook uit Duitsland en ook uit Engeland. Of van overzee. Nog veel weg. Wat zijn dat dan voor mensen? Is daar iets over te zeggen? Nou, toeristen die geschiedenis georiënteerd zijn. Mensen die een hele grenslijn nalopen waar nog steeds herkenbare monumenten. En die dat helemaal zelf nog eens een keer archiveren. Dan wel opnieuw in kaart brengen. We lopen naar binnen. We zijn nu in het oudste deel van Bakkers. Waar we nu staan is een stukje authentiek. Het is een oude trap naar het boventerras van Café Bakkers aan de Grens. Waar vroeger op het balkon dus ook een groot terras was. Maar deze trap die dateert uit circa 1900. Maar nog steeds intact en wordt nog steeds gebruikt. Mijn vader was van 1926, dus tel me uit. Hij was er op die bewuste middag. Ja, niet bij betrokken, maar wel stille getuige van. Hij heeft het als puber meegemaakt. Ja, hij heeft dus gezien dat Walter Schellenberg, de SS-officier, met een aantal militairen met machinegeweren naar de grens kwam. En hij begon daar te schieten. Mijn vader zat op de eerste rij met zijn ouders samen. De vader van Frans Bakkers heeft er nooit veel over verteld. Wel was hij na de oorlog een keer op de radio. En hij zat inderdaad eerste rang. En die twee Duitsers, die zaten binnen. En zodra die wagen aankwam, toen liepen ze allebei naar buiten toe. En eentje die maakte een handbeweging. En toen begon een algemene schietpartij. We werden enigszins van de ramen weggedrukt. Want we mochten niks zien. En die twee of drie personen die buiten stonden, die moesten met de handen omhoog. En dat heeft misschien 4-5 minuten geduurd. En toen was alles afgelopen. Leuk is dat na de oorlog een reconstructie is uitgevoerd in 1948. En bij de reconstructie zie je dan Frans, de vader van Frans, toen nog ook nog redelijk jong, zie je in de deuropening op een van die foto's staan. En als dat tafereeltje dus dan voor op straat wordt nagefilmd en gefotografeerd. En het zijn foto's die ten behoeve van het Nuremberg-proces zijn gemaakt. Foto's. Opeens heeft Marcel het over foto's. Een reconstructie voor het Nuremberg-proces. Het proces na afloop van de Tweede Wereldoorlog, waar de belangrijkste naties zijn bericht. En daar kwam ook het Venlo-incident voorbij. Want één van de verdachten was Walter Schellenberg, een hoge SS-officier. Frans noemde hem net al. Schellenberg is ook de man die aan het begin van deze aflevering even dat handgebaar maakte toen de Britse spionnen de grens naderden. Hij is de kwade genius achter deze actie. Op een van de foto's van die reconstructie zie je een man met een hoed op het bordes van Café Bakkers. Dat moet de man zijn die Schellenberg speelt. Op een andere foto zien we een man op de grond liggen. Dat is Klop, getroffen door Duits vuur. Er moet nog veel worden verteld. Wat kunnen we nog te weten komen over Dirk Klop? En wie waren die Britse spionnen? Hoe kan het dat ze zo om de tuin zijn geleid? En waarom al die misleiding? Als we ons daarover buigen, vinden we nog een aantal opmerkelijke dubbele bodems. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Marielle Weijermars, universitair docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Daar onderzoekt zij een ontzettend actueel onderwerp, namelijk de internetcensuur in autocratische landen, zoals Rusland. Goedemorgen Marielle. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jij ons even wat meer komt vertellen over dit belangrijke onderwerp. En dat het een belangrijk onderwerp is, dat zagen we nogal terug in de reacties op X, tot dusver geloof ik. Ja, ik heb tot nu toe heel veel reacties gehad. Wat natuurlijk erg leuk is om te zien. Omdat normaal gesproken zit je als wetenschapper een beetje in je kantoortje naar je scherm te kijken. En het is erg leuk om zoveel interactie te hebben. Dat mensen reageren, interessant vinden, vragen stellen. Ja. Dus tot nu toe heel erg leuk. Fijn. Ja, op zich ergens wel natuurlijk een interessant moment om over dit onderzoek te hebben. Daarover straks meer, want jij bent momenteel niet in Maastricht, maar in Duitsland, geloof ik. Wat doe je daar? Dat klopt. Ik ben deze week als gastonderzoeker bij het Center for Advanced Internet Studies. Dat is in Bochum. En daar werk ik samen met mijn collega, Tatjana Lokert. Zij werkt normaal gesproken in Dublin. En wij werken al meerdere jaren met elkaar samen, maar normaal gesproken zijn we niet op dezelfde locatie. En we hebben nu wat financiering gekregen van dit onderzoeksinstituut, dat wij dit jaar 3 weken langs mogen komen om lokaal onderzoek te doen. En het gaat natuurlijk allemaal veel sneller als je bij elkaar bent en samen kan brainstormen, samen kan denken en schrijven. Dus dat is heel erg leuk. Dus daar ben ik deze hele week. Dit is een van die 3 weken? Dit is de eerste van de 3 weken, ja. Oké. En hebben jullie al enige vooruitgang geboekt of is het nog te vroeg om te zeggen? Nee, ik denk wel dat we wat vooruitgang aan het boeken zijn. Natuurlijk zijn we in het begin vooral aan het brainstormen. Dus ook aan het bedenken. Want we willen een boek gaan schrijven uiteindelijk. Het gaat over internetvrijheid. Heel groot thema. Dus we hebben wel grote lijnen op papier staan. Maar we proberen dat nog concreter te maken. Dus hoe kunnen we dat ook op een interessante manier gaan vertellen straks? Als ze dat op papier gaan zetten en dat het niet alleen maar voor wetenschappers interessant is, maar het eindproduct dat het ook voor een heel breed publiek misschien ook interessant is. Nou, dit is daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Dit is je perfecte kans om het even uit te testen op ons. Want internetvrijheid, wat bedoelen we daarmee? En maak het eens toegankelijk voor ons, zou ik zeggen. Oeh, grote uitdaging. Waar we mee bezig zijn is dat wij hebben een bepaald idee over wat internetvrijheid is. Wij hebben in Nederland een hele hoge mate van internetvrijheid. Maar in veel plaatsen van de wereld is dat niet zo. En je hebt ook van die rankings bijvoorbeeld, waar ze dan meten wat dus het niveau van internetvrijheid in de wereld. Maar het interessante is wat betekent dat nou eigenlijk? En als je kijkt naar de geschiedenis daarvan, dan zie je dat bepaalde kernelementen daarvan, dus wat wij denken dat internetvrijheid is, dat is eigenlijk best wel Amerikaans. Dus bijvoorbeeld die van grote bedrijven, nadruk op vrijheid van meningsuiting, zo min mogelijk staatsingrijpen. Dat zijn best wel Amerikaanse ideeën die voor ons bijna onlosmakelijk verbonden zijn met wat wij denken dat internetvrijheid is. Maar tegelijkertijd kun je er natuurlijk op een heleboel andere manieren ook naar kijken. En we zien dat ook steeds meer gebeurt. Dus andere staten denken er anders over. Mensenrechtenorganisaties denken er soms ook anders over. Technologiebedrijven hebben ook hun eigen belangen. Dus je ziet dat daar op dat hele hoge mondiale niveau hebben we een soort continue strijd tussen die verschillende actoren, die verschillende soorten groepen met verschillende belangen, die proberen te beïnvloeden wat wij denken dat internetvrijheid is. Dus hoe het internet werkt, hoe het internet zou moeten werken en wat het betekent voor het internet om vrij te zijn. Dus wat is de soort internet die we eigenlijk willen hebben. Dus wij zijn geïnteresseerd in waar komt dat idee van internetvrijheid eigenlijk vandaan? Wat betekende het in eerste instantie? Hoe is dat veranderd met de tijd? En wie heeft geprobeerd om dat te beïnvloeden? En wie was succesvol en wie niet? Veel grote vragen. Die kunnen we niet allemaal hier beantwoorden, denk ik. Maar waar ik dus wel benieuwd naar ben, is een beetje hoe verschilt het nu eigenlijk in de wereld? Want je noemt dat Amerika een heel ander idee heeft dan wij. Dus wat is bijvoorbeeld het idee in Amerika? Dus het is eigenlijk dat je alles, gewoon dat de overheid er totaal niet in ingrijpt eigenlijk. Ja, dat is grotendeels het ideaal geweest. Dus je ziet dat dat behoorlijk commercieel is. Dus er zijn veel minder beperkingen. Zelfs platformen, bedrijven die hebben vrijheid van meningsuiting. En dat is iets wat voor ons eigenlijk een heel gek idee is. Dus je ziet dat daar wat meer absolute ideeën zijn over vrijheid van meningsuiting. Maar ook over de rol die aan de ene kant bedrijven spelen. Dus daar is veel ruimte voor. En aan de andere kant wat dan de rol moet zijn van de overheid. Dus bijvoorbeeld in de VS zijn ze veel terughoudender geweest in het reguleren van platformen. Dus de EU is daar veel voortvarender in. Die lopen echt voorop om regels te maken waar platformen zich aan moeten houden. Om bepaalde eisen te stellen, om daar ook toezicht op te houden. En dat was in de VS was het veel minder zo. Dus binnen veel Europese staten denken wij van nou, vrijheid is niet alleen maar het feit dat de overheid niet ingrijpt, dus niet jouw vrijheid beperkt. Maar soms heb je ook, om jouw rechten te verwezenlijken, heb je soms ook eigenlijk ingrijpen nodig. Dus moet een goede omgeving geschapen worden waarbinnen jij je rechten kan uitoefenen. Dus bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting is niet een absoluut recht. En soms heb je ook bepaalde aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zijn vrijheid van meningsuiting kan genieten. Dus dat is al gewoon één verschil daar. En er zijn ook plekken waar de vrijheid heel erg ingeperkt wordt. Bijvoorbeeld Rusland. En dat is eigenlijk waar jij onderzoek naar doet. En dat is nu ook ontzettend relevant natuurlijk. Wat is de vraag waarop jij een antwoord zoekt met je onderzoek? De voornaamste vraag waar ik een antwoord naar zoek is, hoe proberen autoritaire staten, dus ik kijk vooral naar Rusland, maar ook andere staten, hoe proberen zij informatie te controleren? Dus hoe proberen zij te bepalen welke informatie hun burgers toegang tot hebben, hoe ze zich kunnen uiten online, hoe ze kunnen netwerken, hoe ze connecties kunnen opbouwen. Dus hoe proberen ze dat te beïnvloeden, hoe proberen ze dat vorm te geven? En dat aan de ene kant is dat door bijvoorbeeld censuur. Dus het blokkeren van websites, het verbieden van mediaorganisaties, dat soort zaken. Maar je kan er natuurlijk ook voor zorgen dat je eigen propagandaboodschappen naar buiten stuurt. Die dominant proberen te maken. En dan nog een deel wat ik heel erg interessant vind is, hoe proberen ze gebruik te maken van hoe platformen werken om dit nog effectiever te laten werken. Dus wat we vaak hebben als je denkt aan een influencer bijvoorbeeld, hoe zorgen zij ervoor dat ze zo viral mogelijk gaan? Dus zoveel mogelijk views hebben, zoveel mogelijk interacties. En dat soort technieken die gebruiken autoritaire staten ook. Dus die proberen hetzelfde te doen voor hun eigen propaganda, maar ze proberen het ook te manipuleren soms om juist andere dingen te onderdrukken. Dus om censuur te plegen. Dus dat is wat ik eigenlijk heel interessant vind. Hoe werkt dat nou precies? Ja, en wat zoek je daaruit? Bij jou gaat het dan specifiek om in de context van Rusland, toch? Rusland is de staat waarin ik het meest gespecialiseerd ben. Dus daar weet ik het meeste van. Ja. Daar kijk ik nu ook al vele jaren naar. Dus ik volg zeker de laatste 10 jaar volg ik die steeds verdere beperking van internetvrijheid, die volg ik op de voet. Maar ik ben natuurlijk ook wel geïnteresseerd in de bredere vraagstukken. Dus bijvoorbeeld binnen de politieke wetenschap hebben we ook gewoon grotere vraagstukken. Van wat is er nou eigenlijk wat we vaak noemen digital authoritarianism? Hoe autoritaire staten omgaan met die digitale technologieën? En hoe kun je dat onderzoeken? Dat is best complex, ja. Dat is wel een goede vraag. De manier waarop ik het vaak probeer te doen is, ik probeer het hele plaatje te krijgen. Dus dat ik begin bij beleid. Dus kijk naar Russische wetgeving of voorstellen tot wetgeving. Dan kijk ik naar implementatie. Dus wordt iets daadwerkelijk geïmplementeerd? In Rusland zit er vaak nogal een verschil tussen wat ze zeggen dat ze gaan doen en dan wat ze daadwerkelijk kunnen doen. Vaak bedrijven die tegenstribbelen, die niks willen implementeren. En dan daarna nog weer kijken naar wat is nou eigenlijk het effect. Dus bijvoorbeeld als zij proberen om zoekmachines te beïnvloeden, kunnen we dan aantonen dat het echt werkt. Dus wat is het effect daarvan? Dus ik probeer die hele cyclus te volgen. Dus van beleidsinitiatief, wetgeving, naar daadwerkelijke implementatie ervan, naar het effect. En voor een deel daarvan, zeker het laatste deel, daar werk ik samen vaak met collega's. Omdat sommige dingen daar ben je goed in, sommige dingen heb je goede samenwerking voor nodig. Dus ik ben ook erg voorstander van dit soort samenwerking om dit soort onderzoek te kunnen doen. En die zoekmachines lijkt mij een vrij belangrijk onderdeel, want ik bedoel, dat is hoe mensen aan hun informatie komen, toch? Exact. Dat is voor de meeste mensen is dat de toegang tot het internet. Dat is dan wel een zoekmachine of nu steeds meer ook bepaalde apps. Of sommige mensen, voornamelijk sociale media eigenlijk, zien we het heel belangrijk voor nieuws ook. Dus als je naar Rusland kijkt, zijn die zoekmachines en ook van die nieuwsverzamelwebsites, dat zijn toch de platformen waar ze eerst op gefocust hebben. Dus om te proberen om daar controle over te krijgen, Dus als je ergens naar zoekt, wat wordt jou dan aangeraden? En in Rusland heb je nog wel verschillende keuzes. Dus je kan de Russische zoekmachine gebruiken van Yandex. Maar je kan ook nog Google gebruiken. Dat werkt ook. En er zijn absoluut verschillen tussen. Dus we zien dat Yandex, dat kunnen we ook aantonen, die houden zich veel meer aan de wetgeving. Dus die zijn veel meer gecensureerd dan Google. Maar tegelijkertijd wordt het nu steeds lastiger, omdat er gewoon zoveel websites inmiddels geblokkeerd zijn, dat zelfs Google kan ze dan ook niet echt meer aanraden. Want dan heb je weer een VPN nodig om daarheen te gaan, wordt allemaal heel ingewikkeld. Dus daar zien we wel verschillen. En dat kun je inderdaad, kan je dat met onderzoek aantonen. En zijn er ook al resultaten die er nu uitkomen bij jou? Zeker, daar heb ik al meerdere artikelen de afgelopen jaren over gepubliceerd. Dus zowel over inderdaad zoekmachines. Dus we hebben één artikel heb ik samen met twee collega's, Alexandra Oerman en Nicole Amagortik, hebben gepubliceerd over een strategie die tijdens de parlementsverkiezingen in 2021 werd gebruikt. Dus het was door Navalny en zijn organisatie. Die wilde toen stimuleren dat mensen wel gingen stemmen, maar dan dat alle oppositiestemmen op dezelfde tegenkandidaat zouden zijn. Dus dan moesten ze natuurlijk zeggen, in deze regio moet je op de communist stemmen bijvoorbeeld. En Rusland probeerde dat te beperken, dus die app te blokkeren, maar welke link dan ook. En daar hebben we toen naar gekeken, omdat er ook een deel daarvan van toepassing was op zoekmachines, om te kijken wat er dan gebeurde. Dus of die zoekmachines zich daaraan hielden, of ze inderdaad dat beperkten. En dan zagen we inderdaad dat Yandex het wel beperkte, dus niet linkte naar de officiële informatie. Daar geen informatie over gaf, maar Google wel. Dus dat is één voorbeeld. Maar ook wat andere onderzoeken over een ander platform, Yandex Zen. Een soort van aanbevelingsplatform. Dus er zijn meerdere artikelen die al vrij beschikbaar zijn. En we hebben natuurlijk de Russische verkiezingen over een kleine maand. Wat wordt de rol van internetvrijheid daar? Ja, het is een grote vraag, denk ik. Maar wat gaat de beïnvloeding van wat je hier merkt daar zijn? Ik denk dat dit een hele belangrijke dimensie is. En het is natuurlijk een veel langer lopend proces. Rusland is hier al jaren mee bezig. Vanaf het begin jaren 2000 om televisie aan banden te leggen. Daarna het krant aan banden te leggen. En de laatste 10, 15 jaar om ook het internet aan banden te leggen. Dus we zijn nu al op een stadium dat heel veel beperkt is. Dus alle onafhankelijke media die zijn feitelijk verboden. Daar kan je niet naartoe. Je kan het eventueel via een VPN of nog net via YouTube. Maar je ziet wel dat ze echt voor zichzelf een gunstige omgeving proberen te scheppen, waarin hun eigen propaganda zo goed mogelijk werkt. En waar jij zo min mogelijk toegang tot andere informatie hebt. Maar het punt is natuurlijk dat die hele verkiezingen, die zijn gewoon niet vrij. En niemand die een daadwerkelijke vrije kandidaat is, die mogen zich niet eens verkiesbaar stellen. Dus dat betekent dat het uitgangspunt, als we dit zien als een gewoon campagne, is het uitgangspunt natuurlijk al heel raar. We hebben maar 4 kandidaten en die zijn allemaal gewoon goedgekeurd door het Kremlin, om het zo maar te zeggen. En wat voor andere informatie kan je dan nog hebben? Dat moeten we nu gaan zien, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja. Ik verwacht wel dat wellicht na de verkiezingen dat we nog verdere beperkingen gaan zien. Helaas, ja. Maar dat is wel mijn verwachting. Ja, het is wel echt gewoon een ontzettend interessante en dynamische tijd voor jou om dit soort onderzoek te doen. Dus ik kan me voorstellen dat we elkaar wel vaker gaan spreken hierover. Voor nu zijn we aan onze tijd, dus ik wil je ontzettend bedanken voor dit interessante gesprek, Marielle. En nog een hele fijne dag vandaag. Zeker, dankjewel. Dat was Marielle Weijermars, universitair docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. En deze week de twitterende wetenschapper op het X-account van de Universiteiten van Nederland. Wetenschap is overal. Ja, van de Universiteiten van Nederland gaan we naar de Universiteit van Nederland. Want wetenschap en theater, je zou het niet zo gauw bij elkaar zoeken. Maar wie de Universiteit van Nederland op social media volgt, heeft deze misschien al horen langskomen. De Universiteit van Nederland presenteert... Hallo allemaal! Theatercolleges. Deze voorstelling is geheel wetenschappelijk dichtgetipt. Gedurende mijn college ga ik jullie meenemen door het giftige dierenrijk. Dit is de bekendste kurkentrekker uit de geschiedenis. Het lijkt wel als we een college krijgen, joh. Dat is echt niet normaal. Ja, wetenschap in een heel andere vorm dan je misschien gewend bent. Met de theatershow Wetenschap voor Iedereen trekt de Universiteit van Nederland momenteel door het land. En om ons daar meer over te vertellen hangt aan de lijn redacteur Tuur Verdonk. Tuur, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, we hoorden net al wat stukjes, maar even in jouw woorden. Wat houdt deze theatershow precies in? Ja, het is voor ons en voor iedereen de uitgelezen kans om wetenschappers nou eens een keertje zelf te bekijken. In het wild. Want als je ons kent, Universiteit van Nederland, dan ken je ons misschien van de podcast. Je kent ons van de places op YouTube. Maar het is natuurlijk allemaal gewoon op je kleine mobieltje of op je laptop. En dit is een kans om gewoon live met een wetenschapper in contact te komen. Want het is niet alleen maar dat hij of zij tegen je praat, maar je kan ook nog achteraf nog vragen stellen. Dus we kijken weer of we er een heel interactieve show van kunnen maken. Ja, want je zegt het al, Universiteit van Nederland. Misschien, ja, er zijn luisteraars die het sowieso niet kennen. Nog even voor hen. Jullie maken filmpjes en podcasts, toch? In korte format. Ja, precies, klopt. Ja. En of het nou vooral podcasts zijn of vooral filmpjes, ligt waarschijnlijk aan hoe iemand zelf maar dat soort media consumeert. Maar wij maken al zo'n 10 jaar maken we publiekscolleges. En dat deden we eerst ook letterlijk met publiek erbij in Club R in Amsterdam. Dat was een wetenschapper en die vertelde op het podium vertelde aan de mensen die daar waren dan wat er aan de hand was. En daar hadden we dan een video van gemaakt. Nou, toen kwam corona, toen konden we niet meer dit soort publieke bijeenkomsten houden. Hebben we andere formats ontwikkeld waar geen publiek bij was. Maar we vonden ook wel dat daar wel iets bij verloren ging. En juist dat publiekscontact is ook voor de wetenschappers heel leuk om te doen. Dus we gingen kijken, nou, misschien moeten we toch weer iets verzinnen waardoor mensen wel live erbij kunnen zijn. En laten we dan eens kijken of we ze niet allemaal naar Amsterdam moeten halen. Maar laten we kijken of wij gewoon zelf het land in kunnen gaan. Dus van Sneek tot Heerlen tot Roosendaal. Overal komen we gewoon langs met elke avond van 3 wetenschappers. Ja, en dan praat je bij niet over 1 ding, maar over 3 verschillende dingen. Ja, je zegt normaal gezien hadden we altijd onze colleges in Amsterdam. En daar kwamen mensen bij. Die filmpjes heb ik ook gezien. Daar zit al het publiek bij. Dat zijn echt mini-colleges. Hier heb je weer een wetenschapper op een podium die iets vertelt. Wat maakt dat dan niet een college? Wat maakt dit wel theater? Ja, het is meer dan een lezing met slideshow. Want dat is wat mensen standaard denken bij een theatercollege. Ja, wij hebben geprobeerd ook meer een show te maken, echt een avondje uit. Dus je krijgt behalve dat je 3 colleges krijgt en 3 verschillende inhoudelijke colleges. We hebben ook onze host Fouad Hassan, die je heel misschien kent als comedian, die de hele avond presenteert. En het is dus niet alleen maar een inhoudelijk stilzitten. Ja, interessant praatje, maar het is ook gewoon een heel leuk avondje uit. En daarmee ook interactief. De mensen in de zaal kunnen ook soms meedoen met sommige experimenten. Sommige colleges hebben ook zeker een element erbij dat mensen zelf ook aan het woord kunnen komen en meedoen met wat op het podium gebeurt. Bijvoorbeeld, we hebben 1 college dat gaat over suiker. Nou, suiker, dat is een soort van koepelbegrip, maar er zijn heel veel verschillende soorten suikers. Nou, kan jij als leek, kun je het verschil proeven tussen al die verschillende soorten suiker? Fruitsuiker, melksuiker, moedermelksuiker. En dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Mensen vinden het toch moeilijk om te proeven wat precies wat is. Heb jij deze al geprobeerd, dit experiment? Nee, ik heb het overgelaten aan mensen die naar de zaal kwamen. Als medewerker heb ik lekker in de coulissen gestaan. En het bleek wel moeilijker dan ze dachten om het verschil te proeven, denk ik. Ja, zeker. Klopt. Ja. En dat is wel leuk sowieso dat mensen dus misschien bepaalde verwachtingen een college ingaan of bepaalde verwachtingen of ideeën hebben over een bepaald onderwerp. En dan hoor je een wetenschapper, en of nou een onderzoeker is die zelf hoogleraar is of nog maar promovendus over iets praten. En dan blijken dingen toch soms interessanter, leuker of in ieder geval anders te liggen dan jezelf in eerste instantie dacht. Ja, leuk. En die experiment, dat is dus een beetje het interactieve element, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, want we wilden echt afgaan van of weggaan van het idee van dat puur gewoon een wetenschapper is die op het podium staat achter een lessenaar die een college houdt. Wij vinden dat wetenschap meer moet zijn dan alleen maar op die manier kennis overbrengen. En ik ben ook heel blij met dat als zo'n college afgelopen is, en dat zijn er per avond, hebben we er dan 3 verschillende. Dat na een college ook de zaal altijd vol met vragen zit. Van oké, we hebben ons dit verteld, maar wat is er dan nog meer? Hoe zit dat dan precies? Ja, en die ruimte is er ook. Meerwaarde? Ja, die hebben we expres wel ingebouwd. Want we merkten wel van dat er heel veel behoefte was bij het publiek in de zaal om nog over dingen door te praten. En dan moet je soms na 5 vragen zeggen, sorry, we moeten nu echt door. Anders dan zit je om 11:30 nog. En dan komen de wetenschappers zelf ook niet meer thuis. Ja, dat is in ieder geval een goed teken dat het publiek zo vragen heeft en mee wilt gaan in het onderwerp. Hoe lang zijn deze shows? Ja, het is wel een hele avond uit hoor. Wel. Dus je kunt naar een toneelstuk gaan van 1,5 uur, maar je kunt ook naar de Universiteit van Nederland gaan voor 1,5 uur. Dan heb je bij elkaar 3 colleges van een minuutje of 20 per stuk. En het gaat dan alle kanten op. Dus het gaat over hele duidelijke beta-onderwerpen als DNA en CRISPR-Cas. Tot hele duidelijke alpha-onderwerpen zoals is er zoiets als vrije wil? En hoe kun je dat in een computerspel kun je dat ondervinden? Of wat doet science fiction met ons beeld over de toekomst? Maar ook psychologie zit erin. Dus alfabet, gamma, alles kan langskomen. En het mooie is dat je niet wat voor die per se weet wat er dan precies gaat komen. Want we hebben 14 deelnemende wetenschappers die in een soort roulatiesysteem zitten, waardoor je elke avond een andere avond kunt meemaken. Ja, want je kunt dus niet van tevoren kiezen naar welk praatje je gaat. Nee, nou ja, dat is geen programma. Klopt, als je heel graag weet, dan moet je gewoon ons even mailen of een dik sturen. Dan kunnen we het wel vast wel vertellen. Maar wij weten ook wel dat de meeste wetenschappers, dat die vandaan niet zo bekend zijn. Nee. Of tenzij je Erik Scherder heet of Beatrice de Graaf, dan is de kans vrij klein dat iemand precies alle promovendi van Wageningen uit zijn hoofd kent. Dus we gaan niet met namen mensen trekken. Maar vooral met dit wordt sowieso gewoon vet. En wat het ook is, het wordt sowieso wordt een leuk avondje uit. Ja, dus jullie hebben gewoon een x-aantal praatjes en je hoeft gewoon een kaartje voor een locatie en dan is het een verrassing welke praatjes je krijgt. Maar je krijgt wel een divers palet altijd. Ja, je krijgt nooit drie keer achter elkaar iets over DNA of drie keer achter elkaar alleen maar iets over psychologie. We zorgen altijd dat het een afwisselend programma is. En dat is ook leuk als je dan naar de reacties achteraf kijkt of luistert van mensen die er geweest zijn. Ja, deze vond ik leuk, deze vond ik minder en deze vond ik de allerbeste. En eigenlijk iedereen die ons na afloop feedback geeft, heeft zo'n soort top 3 lijstje per avond gemaakt. Dat is voor ons interessant, omdat ze soms ook totaal van elkaar verschillen. De een vindt het superleuk om iets te horen over CRISPR-Cas. En de ander vindt het veel leuker om iets te horen over seks. En dat ligt puur aan je persoonlijke voorkeur. En is jullie publiek dan ook heel divers, als de reacties zo divers zijn? Ja, in ieder geval geografisch. Want we komen dus echt het hele land door. Maar op de avonden waar we zelf bij zijn geweest, zien we ook gewoon mensen van onder de 20 tot mensen van boven de 70. En dat zijn we ook natuurlijk heel erg blij mee. Dat we niet alleen maar voor één bepaalde standaard theatergroep praten. Want tegenwoordig zijn theaters toch wat populairder bij de wat oudere mensen. Ja. Maar wij zijn heel blij dat we ook nog jongere mensen hebben kunnen bereiken. Dat is voor ons ook een doel wel. Leuk. En dat merk je ook terug in de reacties, denk ik, van het publiek. Ja, zeker. Sommige reacties zijn dan dus heel erg netjes opgeschreven. Deze mensen praten nog zoals mijn ouders praten. En andere mensen praten gewoon alsof ze een berichtje op social media schrijven. En we zijn heel blij met dat soort feedback. Want dat helpt ons ook weer om dingen beter te maken. En hebben jullie ook van de wetenschappers teruggekregen wat zij ervan vinden? Wat hun reacties zijn? Ja, het leuke is dat zij eigenlijk zonder uitzondering heel erg blij zijn dat ze dit konden doen. De meesten zijn natuurlijk heel erg gewend aan college geven, maar dat is dan een college voor hele geïnteresseerde studenten, voor het algemeen genomen, die echt heel erg bewust kiezen om naar hun vakgebied te komen. Daar ja, wel geïnteresseerd, maar ook heel brak. Maar in ieder geval Zeker om 9 uur 's morgens. Maar dat klopt. En nu hebben ze een kans om eens even te ondervinden ook hoeveel mensen wel van hun eigen vakgebied afweten. Ja. En dat is wel erg enthousiasmerend voor hen, merk. Het is voor hen ook een hele toffe ervaring, gok ik. Want dit is voor de eerste keer dat er echt zo'n theatertour is, denk ik, toch? Ja, klopt. Ja, dus 24 shows in totaal. We hebben er niks nu gehad. Maar hoeveel heb je gehad? Volgens mij zo'n 16 als een beetje. Oké, wauw. Dus jullie zijn echt over de helft al? We zijn over de helft. Ja, we doen gewoon parallel met het collegejaar. Dus we zijn begonnen in eind september. En dit jaar, eind mei, is de laatste show. De eerstvolgende is volgende week in Amersfoort. Mm-hmm. En dan zijn er nog een Roosendaal, Tilburg, Nieuwegein, Hoofddorp. En we eindigen in Heerlen. Heerlen. Eind mei. Nou, dus ook als je in Limburg woont, kan het gewoon. Ja, overal waar het kan. Nou, nu hoor ik de luisteraars natuurlijk denken van hoe kom ik aan mijn kaartje? Hoe kan ik hier in godsnaam heen? Er zijn voor alle shows nog kaartjes, denk ik. Er zijn voor sommige shows nog meer en voor sommige shows nog minder kaarten. Maar je wist niet achter het net als je nog vandaag een kaartje koopt. Nee, daarvoor moet je gewoon naar onze website gaan. universiteitvannederland.nl/theater. En daar zie je alle speeldata en links naar de kaartverkopende theaters. Die trouwens allemaal ons wilden boeken. Dus het is niet zo dat wij zeggen van wij willen heel graag staan in Zoetermeer en niet in Alfa aan de Rijn. Nee, de theaters hebben zelfs ingeschreven. Dus ik krijg ook wel eens van mensen kritiek van waarom zitten jullie niet ook in Hendrik Ido Ambacht. Dat is niet gelukt, maar wel in Capelle aan de IJssel. Ja, precies. Dus je zorgt in ieder geval dat jullie goed gedekt zijn in heel Nederland. Dat iedereen de kans krijgt om jullie een keer te zien. En daarover gesproken, het is dus niet zoals bij gebruikelijk bij jullie dat je achteraf op YouTube een filmpje kan zien. Je moet echt naar de show komen. Ja, zeker. Ja, ja. Dus we maken geen opnames om te zorgen dat het echt iets is wat je alleen maar live kunt meemaken. Ja, nou, die moet erbij zijn dus. Dan ben ik voor jou nog benieuwd, want je noemde dus allemaal verschillende soorten praatjes. Wat is jouw favoriete praatje dat jij hebt meegemaakt? Ja, ik vind het allerspannendste onderwerp vind ik zelf. We kennen ons DNA, dat bestaat uit vier letters. Dan zijn we die twee draaiende dubbele draaiende spiraal. Ja. Die letters zijn A, T, C en G. En dat zijn afkortingen van bepaalde stoffen. In Wageningen wordt eraan gewerkt om twee letters eraan toe te voegen. Dus een DNA niet maken van vier letters, maar van zes letters. Ja, dat vind ik echt heel intrigerend wat daar allemaal mee zou kunnen als je ons DNA van 4 naar 6 zou kunnen brengen. Oké, nou, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik ben ook van plan om te komen, dus misschien dat wij dat praatje nog wel meekrijgen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, volgende woensdag in Amersfoort sowieso. Nou, die ga ik niet meepakken, ben ik bang. Maar goed, hartstikke leuk. Hey, volgens mij heb je een heleboel mensen geenthousiasmeerd. Voor die mensen, we gaan de link voor de theatershow bij het fragment zetten. Mochten mensen dat even gemist hebben toen je dat net noemde. Wie weet zitten onze luisteraars straks in jullie zaal. Top, dankjewel. Ja. Hey Tuur, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik zou zeggen, nog heel veel succes met de rest van de tour. Yes, dankjewel. Oké, fijne dag nog. Hoi. Ja, en dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan duiken we de geschiedenis van migratie in met Lisbeth Rozen-Jacobson van Universiteit Leiden. En morgennacht hoor je weer onze NTR-collega's met de nacht van het Caribisch Netwerk. Bij hun is de gast dan de regisseur en filmmaker Wensley Francisco. En zometeen hier op NPO Radio 1 natuurlijk, zoals altijd, het programma Vroeg met Merel Wielaert. En Merel, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, was hier. Ik rende nog even naar de microfoon. Ja, precies. Nou, je bent er op tijd bij. Zeker. Hey, en Merel, waar gaan jullie het over hebben zo meteen? Ja, we gaan het hebben over gijzelingen in Nederland. En dat is naar aanleiding van een bijzondere dag. Want vandaag is het 2 jaar geleden dat er een grote gijzeling was in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Dat herinner ik me. Dat was heel spannend nog. Dat was onwijs spannend en ook een hele unieke situatie, als ik degene mag geloven die wij vannacht gaan spreken. Veiligheidsexpert Glenn Schoen. En die was er niet zelf bij, denk ik. Die was er niet zelf bij, maar die heeft er wel heel veel verstand van. En zijn woorden zijn, het was een atypische situatie. Ja, voor iets in Nederland maak je het niet vaak mee. Ja, en op een heel druk groot plein. Hè? Ja. Dus het is een verrassende keuze wat dat betreft. Nou, wij hebben het deze nacht gehad over slachtoffers van misdaden. Dus het sluit mooi op elkaar aan, denk ik. Zeker. We kunnen wat van elkaar leren. Mocht je vragen hebben over het onderwerp van gijzelingen, stuur dan je bericht in via de app van NPO Radio 1. Dan wens ik je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio.